बिल ग्रांट या नूर मोहम्मद? शहरोज ने उलझे हुए अंदाज में सोचा था और साथ ही लैपटॉप ऑन करने के लिए पावर बटन दबाया था। वो जब से लोटन से वापस आया था उसके दिल में खलबली मची हुई थी। बिल ग्रांट बमुकाबला नूर मोहम्मद और फिर नूर मोहम्मद बमुकाबला नूर मोहम्मद, एक मुअम्मा, एक पहेली या फिर एक इनकशाफ। आज का दिन उसके लिए बहुत सनसनीखेज था। इमामा के भाई के मसले में उलझते हुए उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके सामने एक नई दास्तान शुरू हो जाएगी। लोटन में बिल ग्रांट उर्फ नूर मोहम्मद के इनकशाफात ने उन तीनों को चौंकाया था। इमामा का बीपी अचानक शूट कर गया तो उसे लोटन में ही इमरजेंसी में ले जाना पड़ा, जहां वो 3 घंटे ऑब्जर्वेशन में रही थी। क्योंकि वो हामला थी इसलिए उसका तफसीली मुआयना और तमाम लैब टेस्ट भी किए गए। शहरवोज और उमर दोनों ही इस सूरत हाल से घबरा गए थे। सोना चाहते हुए भी उमर को मम्मी को फ़ोन करके बताना पड़ा। लंच का वक्त हो जाने के बाइस वो बार बार शहरोज के सेल पर कॉल कर रही थी। इमामा के नंबर पर भी उनकी कॉल आई और फिर जब उमर का सेल भी उनके नाम के हरफों से चमका तो बिलाखिर उसे उनकी कॉल रिसीव करना पड़ी और ये भी बताना पड़ा कि वो एक साथ हैं और इमामा की तबीयत भी ठीक नहीं है। मम्मी की खफगी, परेशानी और बेचैनी उमर को फ़ोन पर ही महसूस हो गई थी। सो वहाँ से वापसी पर ही वो तीनों अलग जहनी खिलजान का शिकार रहे थे। इमामा को भाई के सदमे और फिर उस परेशानी ने कि वो हयात था मगर अभी भी उनकी रसाई से दूर पार कर रखा था, जबकि उमर को अपने वालदेन की जवाब तलबी का डर सता रहा था और शहरोज को जिस चीज़ ने सोच में उलझा रखा था वो एक अलग ही नुक्ता था। उसके सामने तो इंकशाफात का ढेर लग गया था। नूर मोहम्मद उर्फ बिल ग्रांट ने उन्हें अपने ताबून की यकीन दहानी करवाई थी, बल्कि इन टच रहने के लिए भी कहा था। एक नॉवेलिस्ट था जिसका नाम बिल ग्रांट था और जिसके बारे में रिजवान अकरम ने एक बार कहा था कि वो मुसलमान हो चुका है, तुम उसका इंटरव्यू लो। उन्होंने भी नूर मोहम्मद का जिक्र किया था और फिर औफ बिन सलमान की क्रिएटिव टीम थी जिसने बहुत सा मवाद फराहम किया था जिसमें किसी नूर मोहम्मद का जिक्र था जो लाहौर का रिहायशी था। उसके वालिद का नाम भी आफाक ही था और कैसी अजीब बात थी कि यहाँ इमामा अपने किसी भाई को तलाश कर रही थी जिसका नाम नूर मोहम्मद था और वो एक नावल नगार के कबूल इस्लाम का मूजिब बन गया था और उसका नाम भी नूर मोहम्मद था, लेकिन खुद उसके बारे में उसको जो बताया गया था वो एक किस्सा था, जबकि बिल ग्रांट उर्फ नूर मोहम्मद जो बता रहे थे वो एक अलग दास्तान थी। लेकिन सच ये था कि शहरोज को फ़िलहाल खुद पर हैरत हो रही थी कि वो कैसे सारे किस्से को सुनते रहने के बावजूद किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया था। वो नूर मोहम्मद वालद आफाक अली का नाम सुनने के बावजूद चौंका क्यों नहीं था? लैपटॉप के ऑन होते ही खुद को लताड़ते हुए उसने अपने पीछे पड़े सरहाने को क्राउन के साथ टिकाया था और फिर अंदाज़े नशिस्त को मज़ीद आरामदेह बनाकर लैपटॉप गोद में रख लिया था। उसकी आंखों में हलचल और दिल में खुदबुद मची थी। ये एक बहुत ही हैरान कुन बल्कि परेशान कुन इंकशाफ था कि वो एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहा था जिसका मौजू दहशतगर्दी था। उसमें एक ऐसे दहशतगर्द का जिक्र था जिसके साथ उसकी रिश्तेदारी निकल आई थी। अब तक उसने इस डॉक्यूमेंट्री पर काम शुरू ही नहीं किया था तो इतने दिन से ये सब चीज़ें कहीं लाशऊर में दबी बैठी थी। वो अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। उसका हर छोटे से छोटे नुक्ते से बाखबर होना बहुत ज़रूरी था। यह अब सिर्फ उसकी जॉब, उसके जुनून या शोहरत का मामला नहीं रहा था, यह उसके ख़ानदान का ज़ाती मामला बन चुका था। और हैरत वाली बात यह थी कि ये सब मालूमात बहुत मुबहम और मुंतशिर सी थी। एक ही शख्स के मुतालिक 2-3 तरह की आरा थीं और उसके मुतालिक मालूमात हासिल करने के ज़राए भी 3 तरह के ही थे। कुछ लोग कह रहे थे कि नूर मोहम्मद दहशतगर्द तंजीम का रुकन था, कुछ कह रहे थे कि ये सिर्फ एक साजिश है, कुछ लोग उसे मुर्दा और बिल ग्रांट को उसका कातिल करार दे रहे थे जबकि उसके पास जो मवाद था उसमें ये वाज़े लिखा था कि वो ज़िंदा है, जबकि बिल ग्रांट खुद को मुसलमान जाहिर कर रहा था और उस शख्स ने जो इंकशाफात किए थे वो मज़ीद होश उड़ा देने वाले थे। इसीलिए शहरोज अब उसे अपने पास मौजूद मवाद को बहुत अच्छे तरीके से जांचना और परखना चाहता था। सो उलझे उलझे अंदाज में एक एक करके तमाम चीज़ें देखने लगा था। वहाँ कुछ फ़ोन नंबर्स भी दिए गए थे और साथ में उनकी तस्वीर भी थी। ये उन लोगों के थे जिनसे वो लंदन में राबता कर सकता था। उसने एक एक करके उन नंबर्स को अपने सेलफोन में महफूज करना शुरू किया था। एक नंबर पर वो ठिठक गया था। ये दरअसल राबता नंबर नहीं था जिसने उसे चौंकाया था, बल्कि ये उस शख्स की तस्वीर थी जिसने उसे हैरान कर दिया था। उसका नाम जो लिखा हुआ नजर आ रहा था वो था तामूर नसर, जबकि शहरोज उसे जैनुल आबेदीन के नाम से जानता था। ये वही शख्स था जिसने बिल ग्रांट उफ नूर मोहम्मद के रूममेट और दोस्त के तौर पर उनसे पहली बार मुलाकात के लिए नूर मोहम्मद की शहादत के मुतालिक बताया था। क्या जैनुल आबेदीन उर्फ तामूर नसर कोई अंडरकवर एजेंट था? शहरोज के लिए सूरत हाल मजीद गंभीर होने लगी। ये कोई घोरक धंधा था या भूल भुलैया, मुअम्मा था या पहेली, जो भी था बहुत परेशान कुन हो रहा था। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अब्बू की आवाज में खफगी नहीं थी। वो सरसरी से अंदाज पे टांग पर टांग रखे बैठे थे और ऐसे बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने उमर और शहरोज दोनों को जवाब तलबी के लिए सिटिंग हॉल में बुलवाया था। हीरो हो कोई, टार्जन हो या सुपरमैन? उनकी आवाज में तंज की आमेजिश बढ़ी थी। उमर ने सर उठाकर मम्मी की जानिब देखा कि शायद वहां कोई नरम तासुर देखने को मिले। वो अब्बू के साथ ही काउच पर बराजमान थी और उनके चेहरे पर शदीद खफगी थी। वो अब्बू की तरह अपने तासुरात छुपा कर रखने को नाराजगी नहीं समझती थी। वो आम माओ की तरह औलाद का हर वो मामला जिसमें डांट डपट का खदशा हो शोहर के सामने खुल कर बयान नहीं करती थी, लेकिन जब पानी सर से ऊंचा होता दिखाई देता था तो फिर वो औलाद को कोई रियायत भी नहीं देती थी। उमर को उनके तासुरात से अंदाजा हो गया था कि उन्होंने अब्बू को हर बात बता दी है। इन दोनों के साथ स्टूल पर शहरोज बैठा था और वो सिटिंग हॉल में बैठे उन तीनों अफराद में सबसे ज्यादा न्यूट्रल शख्स था। इमामा वहां मौजूद नहीं थी, अगरचे वो इसी घर में थी, लेकिन उमर ने उसे सोने के लिए उमैर के कमरे में भेज दिया था। मम्मी ने भी इसी बात पर जोर दिया था कि इमामा की तबीयत के पेश नज़र सारी बात उसकी गैर मौजूदगी में होनी चाहिए। अब्बू की सारी तवज्जा, सारा इरतकाज उमर पर मरकूज था, लेकिन उनका अंदाज सादा भी नहीं था और वो जानता था कि किसी एहसास से आरी लहजा उसके लिए शदीद नाराजगी का इजहार है। वो जब बहुत नाराज होते थे तो बहुत लाताल्लुक हो जाते थे और उसे इसी लाताल्लुकी से बड़ा खौफ आता था। ये इस बात का इशारा था कि वो बेहद खफा हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग यही था कि वो तीनों आखिर इन औकात में, जब उमर को ड्यूटी पर और शहरोज को अपने लैपटॉप पर और इमामा को अपने घर में मसरूफ होना चाहिए था, वो तीनों एक साथ वहां लोटन में क्या कर रहे थे। उन्हें किसी और मामले का तो इल्म नहीं था, लेकिन वो लोटन जाने वाले मामले पर ही सख्त खफा थे। ये मुमकिन नहीं था कि उनसे बासपुरस न की जाती, जबकि लोटन वाला मामला पहले भी घर में एक बार जेरे बहस आ चुका था और मम्मी उसके सामने अपनी सख्त नापसंदीदगी का न सिर्फ इजहार कर चुकी थी, बल्कि ये भी बावर करा चुकी थी कि इमामा की ये रूटीन उनके लिए तशवीश का बायस है। मम्मी ने यकीनन उमर की फ़ोन कॉल के बाद अब्बू के सामने सब कुछ उगल दिया था, इसीलिए वो दोनों ही अब काफ़ी नाराज़ लग रहे थे। आई एम सॉरी अब्बू, दरअसल मैं आपको बताने ही वाला था। वो अल्फाज जमा करके बोलने की जस्तजू में था, लेकिन अम्मी ने उसे घुरक कर चुप करवा दिया। क्या बताने वाले थे? यही कि तुम लोग घूमने फिरने इतने दूर गए थे। पहले इमामा को रूट सेंस बेहतर बनाना था, अब शहरोज को ये शौक चराया होगा। तुम लोग अपने बड़ों को बेवकूफ़ समझते हो ना? एडवेंचर का शौक पूरा करने की भी एक हद होती है। मम्मी इंतहाई खफगी भरे लहजे में बोली थी। मुझे बात तो मुकम्मल करने दें, एडवेंचर की बात नहीं है, हम किसी और काम से गए थे। उमर उन बेटों में से था जिन्हें माओ की हमेशा हिमायत हासिल होती है और वो हमेशा माओ की गुड बुक्स में रहते हैं। मम्मी डैडी के सामने हमेशा उसको डांट डपट से बचाती आई थी, इसीलिए डैडी के सामने उनकी बासपुर्स पर दिल ही दिल में चिढ़ने के बावजूद वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था। काम से जाने के लिए तुम्हें वही इलाका मिला है, और हर रोज ऐसे कौन से काम पड़ने लगे हैं तुम्हें वहां? पहले तो कभी नहीं गए थे तुम लोटन। मम्मी का अंदाज अब तंजिया हो रहा था। ओहो मम्मी, ऐसा भी हशर नहीं मचा हुआ वहां, पुरसुकून इलाका है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। क्या हो गया अगर कोई एक आधा क्रिमिनल माइंड शख्स वहां से गिरफ्तार हो गया? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरे लोटन को ही मैदान जंग समझ लें। कि 1-on-1 मुकाबला शुरू हो गया था, जिसका अख्तिताम अब्बू की एक घुरक से ही हो सकता था। और यही हुआ। मुझे बात करने दें, उन्होंने मम्मी को कहा था। वो उमर को घूरते हुए कुछ कहने से बाज आ गई थी। तुम बोलो, उन्होंने उसी लाताल्लुक अंदाज में अब उमर से कहा था। अब्बू, दरअसल बात यह है कि, उसने बात फिर शुरू की और शहरोज की जानिब देखा, जो ऐसे बैठा हुआ था जैसे न्यूज चैनल पर न्यूज देख रहा हो, और चिढ़कर खुद ही जुमला तरतीब देने लगा। हम नूर मोहम्मद का पता करने गए थे। वो इतना कहकर चुप हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बताए। अच्छा, तो फिर पता चला नूर मोहम्मद का? अब्बू के सवाल ने उसे चौंका दिया। उसने आंखें फाड़ कर उन्हें देखा था। क्या वो पहले से कुछ जानते थे? आपको पता है नूर मोहम्मद का? आप जानते हैं उसके बारे में? उसे सवाल पूछने के बाद एहसास हुआ कि उसे नहीं पूछना चाहिए था। मुझे कैसे पता हो सकता है उमर? और मुझे कुछ पता करने की जरूरत भी क्या है? तुम लोग अब खुद मुख्तार हो चुके हो, अपने मामलात सुलझाने में माशाल्लाह काफी माहिर हो चुके हो। वालदैन को कुछ बताने की और पूछने की जरूरत ही क्या है? मैं समझ सकता हूँ, तुम अगर अपनी माँ के टोकने के बावजूद वहां जाते रहे हो तो मसला कुछ बड़ा ही होगा, इतना बड़ा कि तुमने हमें बताने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन तुम जब 10-12 साल बाद अपने बाप को इस काबिल समझो कि उसे कोई अहम बात बतानी या कोई मशवरा लेना है, तो मेरी कब्र पर आकर बता देना। वही मुनासिब वक्त होगा अपने बाप से कोई बात शेयर करने का। यह उनका पहला वार था। उमर का सर दोबारा झुक गया। ऐसी बात नहीं है अब्बू, हम बताने ही वाले थे। उमर ने इतना ही कहा था कि अब्बू ने उसे घूर कर देखा। हाँ, 10 साल बाद बता ही देते तुम, बहुत शुक्रिया। कि वही मखसूस तंजिया अंदाज था जिसकी उमर को आदत थी। सूरत हाल की संगीनी के बावजूद उमर को हंसी आई, जिसे उसने होठों के किनारे तक आने से भी पहले रोक लिया था। एक बड़ा मरहला अभी बाकी था। अबू नाराज मत हूं प्लीज, मैं बता तो रहा हूं, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा था। मम्मी की नाराजगी उसे कभी नहीं डराती थी, लेकिन अब्बू की नाराजगी से उसे वाकई डर लगता था। बहुत एहसान मंद हूं मैं बेटा जी, अब्बू कहना नहीं भूले थे। नूर मोहम्मद इमामा का भाई है चाचू, हम लोटन में उससे मिलने गए थे। शहरोज ने खामोशी के तवील वक्फे को बिलाखिर तोड़ा था। किसका भाई? इमामा का? मम्मी ने चौंक कर उसे देखा। जी मम्मी, इमामा का, नूर मोहम्मद, अब्बू ने उसकी जानिब देखते हुए दोहराया। वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मामला क्या हो सकता है। उनके घर में इमामा और उमर के निकाह के बाद उसके भाई का जिक्र हुआ था, और वो भी इस तनाजुर में जो बातें उन्हें अपने भाई और भतीजों से पता चली थी। उन्हें बहू के भाई का किसी असाइलम में होना उनका दर्द सर नहीं था। ये इमामा और उसके वालदैन का जाती मामला है, और हम में से कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। ये ताकीद उन्होंने बहुत पहले अपने घर में कर दी थी। वो अगरचे अपने घर में भूली बिसरी कहानियां सुनाना पसंद करते थे, और ना ही उन्हें भूली बिसरी कहानियां सुनना पसंद था, लेकिन अब मामला कुछ और नजर आता था। सो उन्हें बेटे की बात सुनने में दिलचस्पी लेनी पड़ रही थी। दूसरी जानेब उमर ने दिल ही दिल में हिम्मत मुश्तमा की थी। उनको बताने के लिए उसके पास काफी लंबा चौड़ा किस्सा था। मैंने कहा था ना आपसे, ये रोज रोज लोटन जाना कोई और ही किस्सा है। अब पता चल गया ना, मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। हमारे होनहार सपूत किसी मुहिम जुई में हिस्सा लें और मुझे खबर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कि मम्मी का मखसूस जुमला था, जो उमर की हर नई मगर औंधी शरारत पर मम्मी कहना नहीं भूलती थी। उमर के खामोश होते ही वो अब्बू को जताना नहीं भूली थी। ये मामला अगरचे शरारत से कुछ आगे की चीज था, और इसमें उमर का कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन इमामा के नाते अब ये उनके घर का ही मसला था। अब्बू के चेहरे पर इतनी संजीदगी थी, जबकि दूसरी जानिब शहरोज अभी खोया खोया सा था। वहां मौजूद तीनों मर्दों को अंदाजा था कि ये किस कदर गंभीर सूरत हाल हो सकती है। तुम्हारा मतलब है इमामा का भाई दहशतगर्द है और ग्वांतानामो बे में है? सारी बात सुनकर उन्होंने तश्वीश भरे अंदाज में सवाल किया था। जी चाचू, वो शख्स तो यही कह रहा है। शहरोज अब उनका चेहरा बगौर देख रहा था। آئندہ کا سب لاہے عمل ان پر منحصر تھا۔ دہشت گرد نہیں ہے ابو، اس کا امیج ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جیسے وہ دہشت گرد ہے۔ عمر نے شہروز کا چہرہ دیکھتے ہوئے تصحیح کی تھی۔ شہروز کا رویہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ ہر نقطے میں کوئی نہ کوئی اعتراض کا پہلو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک ہی بات ہے عمر، دہشت گرد ہونا یا دہشت گرد کا امیج ہونا، دنیا دونوں چیزوں کو ایک ہی تناظر میں دیکھتی ہے، شہروز نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ ایک ہی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت ملزم کو گناہ ثابت ہونے سے پہلے مجرم نہیں کہتی۔ تم تو میرے ساتھ سارا قصہ سن کر آئے ہو، انہوں نے ایک ایک بات تمہیں بتائی ہے، پھر بھی تم ایسے کہہ رہے ہو، عمر چڑ کر بولا تھا۔ اسے ابو کے سامنے شہروز کی حمایت کی ضرورت تھی، جبکہ وہ پارٹی بدل کر ابو کے ساتھ اس کے مخالفت میں پہلی صف میں جا کھڑا ہوا تھا۔ تم کچھ بھی کہو عمر، مجھے تو یقین نہیں آیا اس ساری بات پر، عجیب من گھڑت سی کہانی ہے، وہ شخص جھوٹ بھی تو بول رہا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ شہروز نے ان کی بات کاٹ کر انہی کی بات کی تائید کی۔ مجھے تو خود بھی یقین نہیں آیا اس شخص کی کسی بات پر، عجیب فلمی سی کہانی لگ رہی ہے۔ وہ ابھی بھی اپنے موقف پر قائم تھا، اور اب تو اس کا انداز مزید مدلل ہو گیا تھا، کیونکہ اب اس نے وہ ڈاکیومنٹری اور اس سے متعلقہ مواد اچھی طرح جانچ لیا تھا۔ ابو، مجھے لگتا ہے وہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، کچھ حقیقت تو ہے سارے معاملے میں۔ عمر ابھی بھی اپنے موقف پر قائم تھا۔ ارے یار، اسے سمجھاؤ کچھ، ایسا ہوتا ہے بھلا کہیں؟ تم لوگ اتنے سالوں سے گمشدہ ایک شخص کو ڈھونڈنے نکلو اور وہ تمہیں نہیں ملے، لیکن اس کے ایسے خیر خواہ مل جائیں جو بتائیں کہ وہ حیات نہیں ہے، پھر تم منت تماجت کرو تو وہ کہہ دیں کہ ہاں وہ زندہ ہے، مگر وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ اسے جانتے تھے، مگر اب وہ کہاں ہے اس بارے میں انہیں نہیں پتا، اور پھر وہ خدشہ ظاہر کریں کہ وہ ایک بدنام زمانہ جگہ پر ہو سکتا ہے، اس بارے میں بھی وہ 100% پریقین نہیں ہے کہ وہ گوانتانامو بے میں ہے یا نہیں۔ میں تو ساری بات سن کر ایک ہی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ شخص واقعی اچھا ناولسٹ ہے، اسے کہانی لکھنی آتی ہے، ابو نے کہا۔ شہروز نے اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی تھی۔ چاچو عمر کی حمایت نہیں کر رہے تھے، یہ ایک خوش آئند بات تھی۔ عمر نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ ابو آپ سمجھ نہیں رہے، وہ بلا جواز یا بنا ثبوت بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں، وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نور محمد یعنی امامہ کا بھائی کہاں موجود ہے، اور وہ یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ معصوم اور بے گناہ ہے۔ ان کے پاس اس ساری سازش کو جھوٹ کا پلندہ ثابت کرنے کے لیے بہت سی شہادتیں ہیں۔ ابو اتنی مستند باتیں کوئی خامخواہ کیوں کرے گا؟ عمر نے بھی اپنا موقف بیان کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ابو اب اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ٹھوس شواہد ہیں تو اب تک کیوں خاموش تھا وہ؟ اسے کچھ تو کرنا چاہیے تھا نا، وہ اگر واقعی سچا ہے تو پھر چپ کیوں رہا اتنی دیر؟ ابو نے اتنا ہی کہا تھا کہ عمر نے ان کی بات کاٹ دی۔ ابو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ منتظر تھے کہ عمر کا کوئی قریبی عزیز ان کا ساتھ دے تو وہ یہ سارا معاملہ پبلک کریں، ورنہ وہ کس بنیاد پر یہ سوال کریں گے؟ ان کا کوئی بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے نور محمد کے ساتھ، قانونی کاروائی کرنے کے لیے بھی کسی ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کا نور محمد کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہو، وہ پرجوش انداز میں بولا تھا۔ انہوں نے گھور کر اسے دیکھا، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ بہرحال جو بھی بات ہو عمر، تم اس سارے معاملے سے 200 قدم دور رہو، اللہ امامہ بیٹی کے والدین کو صبر دے، ان کے لیے بیٹے کا زندہ ہونا یا نہ ہونا اب ایک ہی بات ہے، تم اب دوبارہ لوٹن مت جانا، سویڈن میں جو خودکش حملہ ہوا ہے نا، اس کے بمبار کا تعلق بھی لوٹن سے تھا، اور تم سے کیا چھپا ہوا ہے، اب تو ہر روز وہاں فسادات ہو رہے ہیں گوروں اور بھورے لوگوں کے درمیان، یاد رکھنا یہ میری نصیحت نہیں ہے، میری تاکید ہے۔ ان کا لہجہ تو ٹوک تھا۔ وہ چپ ہوئے تو ممی بھی بول اٹھی۔ عمر تمہارا بلڈ ریلیشن بھی نہیں ہے، اور تمہارے ابو کہہ رہے ہیں نا کہ تم اس معاملے سے دور رہو، تو بہتر ہے کہ تم دور رہو، پہلے ہی مسلمانوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں، تمہارے سامنے ہی ہے سب کچھ، اس دن مارکیٹ میں کیا ہوا تھا، ذرا سی بات کے لیے مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، مسلمانوں بالخصوص پاکستانیوں کے لیے زندگی روز بروز مشکل ہوتی جا رہی ہے، اسکارف سے سر ڈھانپنا ہی مصیبت بنتا جا رہا ہے یہاں، داڑھی والا مسلمان اور ڈھکے سر والی عورت مشکوک سمجھے جاتے ہیں اب، اور پھر پاکستانی چھینک بھی مارے तो ये गोरे स्वाइन फ्लू फैलाने का इल्जाम लगाने लगते हैं। दहशतगर्दी का लफ्ज भी मुंह से निकालोगे तो ये मिनटों में तुम्हें दहशतगर्द साबित कर देंगे। तुम लोगों को बेशक डर ना लगता हो, लेकिन मैं उस दिन के बाद से बहुत खौफजदा हो गई हूं। तुम बस इस मामले में नहीं पड़ोगे। उमर चंद लम्हे दोनों की जानिब देखता रहा। नूर मोहम्मद दहशतगर्द नहीं था अब्बू, जब वो शख्स था ही मासूम तो हम क्यों खौफजदा हैं? किस लिए साथ ना दें उसका? ये मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है, मुसलमान आबादी को प्रेशराइज करने की कोशिश है ये। और मम्मी, आप खुद ही तो कहा करती हैं कि बुराई को फैलते देखो तो उसे हर मुमकिन तरीके से रोकने की कोशिश करो। मैं तो वही करूंगा जो आपने मुझे सिखाया है, मैं उस शख्स का साथ जरूर दूंगा। वो चिड़चिड़ा हो चुका था लेकिन बात मुकम्मल कर ही रहा था तहम्मुल के साथ। वो अकेला हो गया था, वहां कोई भी उसके मौकफ की हिमायत में नहीं बोल रहा था। अब्बू ने नापसंदीदगी से उसे देखा। वो चाहते थे उमर भी यही कहे कि वो शख्स झूठ बोल रहा है, फिर वो उसे 100% झूठा करार देकर इस सारे मामले से मुकम्मल तौर पर कता ताल्लुक हो जाए। वो सब भूल जाएं कि उनके किसी दूर पार के रिश्तेदार का किसी दहशतगर्दी नेटवर्क के साथ नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन वो उमर को एकदम ये सब नहीं कह सकते थे। वो जब छोटा था तब भी ऐसे मामलात में तब तक सुकून से नहीं बैठता था जब तक कि उनसे बहस करके उन्हें जिच नहीं कर देता था। औलाद जवान हो जाए तो बाप को टोकने के अंदाज बदलने पड़ते हैं, और वो तो अब शादीशुदा था, बाप बनने वाला था। तुम क्या समझते हो सिर्फ तुम्हारे इस तरह कह देने से सब मसले सुलझ जाएंगे? फर्ज कर लो ये साजिश भी है, तब भी वो अनासिर जो इसको घड़ने में इतनी मेहनत और वक्त बर्बाद कर चुके हैं वो आराम से बैठे होंगे। तुम कहोगे नूर मोहम्मद मासूम है और वो तुम्हें ये कहने देंगे। अहमकों की जन्नत से बाहर आओ बरखुरदार, ये लंदन है और हम यहाँ मोम की तरह पिघलकर मिट्टी में जस्ब भी हो जाए ना तब भी पाकिस्तानी ही रहेंगे, और पाकिस्तानियों के लिए उनके दिल में जगह काफी तंग हो रही है। यहाँ रहते हुए हम कभी एथनिक की जंग से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए बेवकूफ़ी की बातें बंद करो, तुम्हारी जरा सी लापरवाही से सारा खानदान मुश्किल में पड़ जाएगा। ये खा जाएंगे हमें, हम सब इसकी लपेट में आ जाएंगे। इतनी जिंदगी यहाँ गुजार कर यहाँ जो साख बनाई है मिनटों में खत्म हो जाएगी, कारोबार घर बार सब लम्हा भर में खाक में मिल जाएगा। अब्बू ने सख्त अल्फाजों को मोहब्बत भरे लहजे में समो कर उसे समझाने की कोशिश की थी। उमर चंद लम्हे उनकी शक्ल देखता रहा जैसे जिच हो रहा हो, और फिर सर्द लहजे में बोला, अब्बू जब हम एथनिक की जंग से निकल नहीं सकते तो फिर हम यहाँ रह क्यों रहे हैं? ये अच्छा खच्चा पाल लिया है आप लोगों ने। हम लंदन में रह रहे हैं इसलिए हम सच नहीं बोलेंगे, हम हक की मुखालफत करेंगे, और हम बुराई को देखेंगे उसे दिल में बुरा जानेंगे और फिर आंखें नीची करके वहां से गुजर जाएंगे, मगर उसके खिलाफ बोलेंगे कुछ नहीं क्योंकि एथनिक बुनियादों पर हमारा इस्तेहसाल होगा। बुरे अल्फाज में अगर किसी जगह का जिक्र करना मकसूद होगा तो हम दिल खोल कर सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान को बुरा कहेंगे कि हम वहां महफूज नहीं है, वहां मसालिक की बुनियाद पर इस्तेहसाल है, वहां मसावी हुकूक नहीं है। यहां लंदन में हमारा जान माल महफूज है, हमारा ईमान महफूज है। हद हो गई है अब्बू, मुझसे नहीं होगा ये सब, ईमान का इस कदर कमजोर दर्जा मुझे कबूल नहीं। मैं गलत को गलत ना कहूं तो मुझे कितने दिन नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? मुझसे ये बात हजम नहीं होती कि एक शख्स जो इत्तेफाक से मेरा रिश्तेदार भी है और गुनाहगार भी नहीं है, अगर उसे मेरी मदद की जरूरत है तो मैं क्यों उसकी मदद ना करूं? मैं तो जरूर करूंगा, लंदन हो या लाहौर, मैं हक को हक ही कहूंगा, अल्लाह को मुंह भी दिखाना है मैंने। शहरोज ने भी अब की बार उसे नापसंदीदगी से देखा। ये था वो उमर जिसकी जज्बातियत के आगे वो सब खुद को बेबस महसूस किया करते थे। अल्लाह को दरमियान में क्यों ला रहे हो? अल्लाह ने तो कहा है कि माँ बाप के हुक्म की तामील करो। मैं तुम्हें रोक रही हूं, तुम्हारे अब्बू तुम्हें रोक रहे हैं, तो फिर समझ क्यों नहीं जाते तुम? इतने नाफरमान क्यों हो जाते हो तुम? ये तो नहीं सिखाया था मैंने तुम्हें। मम्मी अब बेहद बुरा मान चुकी थी और उनका लहजा सख्त नाराजगी जाहिर कर रहा था। उमर ने बेचैन होकर उनकी तरफ देखा। मम्मी, अल्लाह दरमियान से निकलता ही कब है? इसीलिए तो मैं चाहता था कि हम हक का साथ दें, हम सब, ताकि अल्लाह के सामने सुरखुरू हो सके। आप ही ने तो सिखाया था कि हक का साथ हमेशा दिल खोल कर बेखौफ होकर दो। ये सबक पढ़ा कर भी हमेशा आप हमें डराती ही रही हैं, ये गलत है मम्मी। आप ही कहती थी ना कि स्कूल में किसी का खाना शेयर मत करना, कहीं कोई हराम लुकमा ना बदन में चला जाए। हराम लुकमा बदन में जाएगा तो सच बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी। सारी जिंदगी हराम के खौफ से बहुत सी हलाल चीजें भी इतनी एहतियात से की हैं, सिर्फ इसलिए कि हक और बातिल का फर्क ना भूल जाए। इसलिए जब कोई ये कहता है ना कि हक का साथ ना दो, तो फिर अच्छा नहीं लगता, तबीयत बेचैन होने लगती है, सांस उखड़ने लगती है। ये अगर मेरी जज्बातियत है तो आई एम सॉरी मम्मी, ये मुझे बहुत अजीज है। वो चुप हो गया था और बाकी सब लोग भी। मैं मानता हूं तुम हक के साथ हो, मैं ये भी मान लेता हूं कि नूर मोहम्मद मासूम और गुनाहगार नहीं है। इसके बावजूद इस बात को दबा देना बेहतर है मेरे बच्चे। हम बहुत छोटे, बहुत अदना लोग हैं और ये साजिश बहुत बड़ी मालूम हो रही है। हम उन अनासिर का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी अगली पिछली नस्लें मुसीबत में आ जाएंगी। हमारा मौकफ भी समझने की कोशिश करो। अबू उसके अंदाज से पसीज कर बोले थे। वो वाकई गलत तो नहीं कह रहा था। बचपन से उसे एक ही बात तो सिखाई थी उन्होंने कि हक कितना भी खौफनाक क्यों ना लगे, वो हक होता है और हक ही इंसानी फितरत है और हक ही अल्लाह को मरगूब है और बिलाखिर हक ही फातह आजम ठहरता है। उमर मुझे हौलाओ मत, खत्म करो बस अब। तुम ठीक कह रहे हो लेकिन मैं अपनी औलाद को किसी मुश्किल में नहीं देख सकती। पता नहीं किससे मिलकर आ गए हो, कौन लोग हैं। हमें नहीं पड़ना किसी ऐसे वैसे मसले में। हम में से कोई तुम्हें इस हिमाकत की इजाजत नहीं दे सकता। भूल जाओ नूर मोहम्मद को, मम्मी ने आजिज होकर कहा था। मैं नहीं भूल सकता मम्मी, मुझसे भूला नहीं जाएगा। उमर भी उन लोगों के अंदाज से खाइफ हो रहा था। मम्मी ठीक कह रही हैं उमर, भूल जाओ नूर मोहम्मद को। ये इमामा की आवाज थी। वो उन लोगों की बुलंद आवाजें सुनकर ज्यादा देर कमरे में लेटी नहीं रह सकी थी, इसीलिए उठकर चली आई थी। दिल तो बोझल था और फिलवक्त कोई दूसरी सोच भी जहन में नहीं थी, लेकिन उसने सास ससुर की सारी बातें सुनी थी और कहीं ना कहीं उसे भी इन बातों से इत्तेफाक था। इमामा तुम तो ऐसे मत कहो। उमर को उसकी मदाखलत जरा नहीं भाई। तुम समझने की कोशिश करो उमर, मामला वाकई इतना उलझा हुआ है कि हम सबका इससे दूर रहना ही बेहतर है। ये एक खानदान का नहीं, नस्लों का मामला है। हम किस किस को समझाएंगे कि नूर मोहम्मद दहशतगर्द नहीं था। वो एक एक कदम उठाती उसके साथ काउच पर आ बैठी थी। उमर ने होंठ भींच कर उसे देखा। मम्मी उसे फातेहाना नजरों से देख रही थी। उन्हें अच्छा लगा था कि इमामा भी उनका साथ दे रही थी। चलो तुम्हारी कमी रह गई थी। या खुदा, पहले तुम सब लोग खुद को तो समझा लो कि वो दहशतगर्द नहीं था। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम सब लोगों को खुद ही यकीन नहीं दिला पा रहे कि। इमामा के अल्फाज ने उसे मजीद ताव दिला दिया था। उमर प्लीज होश के नाखून लो, हर मामला जज्बातियत से हल नहीं होता। एक नूर मोहम्मद की खातिर सारे खानदान को मुसीबत में नहीं डाला जा सकता। मुझे यकीन है वो दहशतगर्द नहीं है, लेकिन वो जिस जगह पर है वहां दहशतगर्द ही रखे जा सकते हैं। वो सिग्मटाइज्ड हो चुका है, उसके नाम के साथ अब ये लफ्ज लग चुका है जिसे चाहकर भी मिटाया नहीं जा सकता, ना ही कभी मिटाया जा सकेगा। मेरा खानदान ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हमारी आने वाली नस्लें ये सब सह नहीं पाएंगी। इस बात को यहीं दफन कर दो बस। मैं पाकिस्तान में यही कह दूंगी कि भाई का कुछ पता नहीं चला। मेरे माँ बाप पहले ही बहुत कुछ सह रहे हैं, लेकिन मजीद ये सब नहीं सह सकते उमर, औलाद का दुख उन्हें खा जाएगा। वो नकाहत का शिकार थी मगर फिर भी पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने शौहर को वो बात समझा सके जो उसके माँ बाप समझाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत खूब, बहुत ही खूब, यही उम्मीद थी तुमसे मुझे। इतने दिन से तुम भाई भाई कर रही थी और अब जब भाई का कुछ पता चल गया है तो तुम्हें वही भाई सिग्मटाइज्ड लगने लगा है। पहले भी तुम यही कहती आई हो कि मेरे माँ बाप बहुत लाचार हैं, औलाद का दुख उन्हें खाए जा रहा है, और अब जबकि उसी औलाद के वेयर अबाउट्स का पता चल गया है तब भी तुम यही कह रही हो कि औलाद का दुख मेरे माँ बाप को खा जाएगा। मुझे आप सब लोगों पर हैरत हो रही है। आप लोग तकरीरें इतनी बड़ी बड़ी करते हो और जब अमल का वक्त आया है तो सब नसीहतें करने लगे हैं। दरअसल यही हमारा कौमी रवैया है। इंसान हो, रिश्ते हो या आपका अपना मुल्क, उसे सिर्फ तब ओन करना है जब वो कामयाब है, ताकतवर है, मुस्तहकम है। अगर वो नाकाम, कमजोर या गैर मुस्तहकम है तो उसे किक आउट कर दो, डिसओन कर दो, जिंदगी से निकाल दो, उसे जिल्लत की तरह पहलू में छुपा कर रख लो। माफ कीजिएगा आप सब लोग, मैं ऐसा नहीं हूं और मैं कभी ऐसा हो भी नहीं सकता। आप में से कोई नूर मोहम्मद का साथ दे ना दे, लेकिन अब मैं उसका साथ जरूर दूंगा। ये अब मेरे लिए हक और बातिल की लड़ाई है और मैं हक को पहचानता हूँ। ये बहस व मुबाहसा मेरी तरफ से यहाँ ख़त्म होता है। उसने इतना कहा था फिर उनमें से किसी की जानिब देखे बिना वहां से उठकर चल दिया था। खाना तैयार है मलका आलिया? ये सवाल था जो उसने अम्मी के अकब में उनके कंधे को उंगली से बजाते हुए पूछा था। हाँ, तुम्हारा पसंदीदा मटर पुलाव और शामी कबाब। वो मुस्कुराई थी। कितनी देर है? उसे ज्यादा ही भूख लग रही थी। बस 5 मिनट, चावल दम दिए हुए हैं और कबाब तलने लगी हूँ। तुम जरा जारा को तो फोन करो, अगर फारिग हो गई है तो हमारे साथ खाना खा ले। बेचारी छुट्टी वाले दिन भी यहीं ख्वार होती रहती है। मैंने SMS किया था पर उसका जवाब नहीं आया। उन्होंने फ्राइंग पैन दूसरे चूल्हे पर रखते हुए बिना उसकी जानिब देखे कहा था। उसने शेल्फ पर पड़ी सलाद की प्लेट उठाते हुए उनकी जानिब नापसंदीदगी से देखा। आप अपने खुलूस का इस कदर बेदरेक इस्तेमाल भी मत किया करें कि लोग आजिज ही आ जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को फ़ोन करने की, उसने कुर्सी पर बैठते हुए नाक चढ़ाकर कहा था। वो आजकल दोपहर के वक्त ही उठता था तो नाश्ते के बजाय खाना ही खा लेता था। ओहो, एक तो तुम अपनी माँ की माँ बने रहा करो, नहीं आते लोग आजिज, तुम कॉल तो करो। वो चिढ़ कर बोली थी। उनके हाथ तेजी से अंडा फेंट रहे थे। इस उम्र में भी उनकी फुर्ती काबिले दाद थी। हमारा काम था डॉक्टर जारा की मदद करना, वो हम कर चुके। अब उसको खुद अपने मसले मसाइल हल करने दें, ये ना हो कि वो आपकी रोज रोज की दावतों से तंग आ जाए। अरे खाने का वक्त है, मेहमान की मौजूदगी बाइस से रहमत होती है। मैं कौन सा सर दबवाने के लिए बुला रही हूँ उसे? ना करें अम्मी, ना करें, लोग आपको वो कहने लगेंगे। वो गाजर कुतर रहा था। क्या कहने लगेंगे? उन्होंने मुड़कर उसे देखा था, फिर चूंकि कबाब फ्राइंग पैन में डाल चुकी थी इसलिए फौरन ही तवज्जो उस तरफ मबजूल कर ली, वरना उसके चेहरे की शरारती मुस्कुराहट जरूर देख लेती। वो ही जो गोल गोल सा होता है, बाहर से सब सब्ज अंदर से सफेद सफेद। वो मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। क्या बक रहे हो, सफेद सफेद सब्ज सब्ज, पाकिस्तान का परचम? उन्होंने शायद जुमले का आखिरी हिस्सा ही सुना था। सलमान ने कहकहा लगाया। नहीं, वो जो चिपचिपा सा होता है, लेसदार, जिसका अचार डालते हैं। उसने जुमला मुकम्मल करके मुंह में खीरा रख लिया था। अम्मी का सारा ध्यान कबाबों को सुनहरी रंगत में रंगने की जानिब मबजूल था, इसलिए एक साथ तो वो वाकई नहीं समझी थी। फिर जब समझ गई तो बड़ा बुरा सा मुंह बनाया। शर्म तो नहीं आती माँ को लसूड़ा कहते हुए? सलमान ने फिर कहकहा लगाया। मैं कब लसूड़ा कह रहा हूँ आपको? मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप अपना खुलूस आने के भाव लुटाती रहेंगी तो लोग खुदा ना ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक, आपको कह सकते हैं लसूड़ा। सारा जोर आखिरी लफ्ज पर देते हुए उसने जुमला मुकम्मल किया था। बरखुरदार, खुलूस का भाव तो आना भी नहीं होता, ये तो है ही लुटाने की चीज। जितना लुटाऊंगी उतना ही वापस पाऊंगी। हाथ वाला नलका देखा है ना, ये खुलूस बिल्कुल हाथ वाले नलके की तरह होता है, जितनी ताकत से चलाओगे उतना पानी आएगा। उन्होंने कबाब प्लेट में मुंतकिल किए थे। अम्मी खाना देंगी या लेक्चर से पेट भरना पड़ेगा? वो मुड़कर बोला था। इसका मतलब यह था कि उसके पास अम्मी की बात का जवाब नहीं, सो लाजवाब होकर वो हमेशा यही अंदाज अपनाता था। खाना तैयार समझो, तुम फोन तो करो। उन्होंने वही बात दोहराई जो सलमान सुनना नहीं चाह रहा था। अम्मी मैं फोन वोन नहीं कर रहा, इतनी भूख लगी हुई है और आपको खुलूस का दौरा पड़ गया है, आए खाना खाते हैं। आप प्लेट बना दें, मैं खाना खाकर दे आऊंगा डॉक्टर साहिबा को। वो मजीद चिढ़ गया था। अम्मी ने कबाब और रायता मेज पर रखते हुए उसकी जानिब नापसंदीदगी से देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। वो जानती थी कि भूख फिलहाल उसके हवासों पर सवार है। तमाम लवाजमात मेज पर सजा कर वो खुद भी बैठ गई थी। उनके बैठते ही वो प्लेट में चावल निकालने लगा। अम्मी ने भी गिलास में पानी भरा, फिर उसका रगबत भरा अंदाज देखकर शफकत से मुस्कुराई, लेकिन कहा कुछ नहीं। पहले खामोशी से उसकी प्लेट में रायता डाला और फिर कबाब भी रख दिया। उसे शौक से खाता देखकर मुतमईन हो गई थी, इसीलिए अपने लिए चावल निकालते हुए भी उसे किसी बात पर मुखातिब किया ना टोका। कुछ देर खामोशी से दोनों माँ बेटा खाने में मगन रहे। फिर जब उसने पहला कबाब खत्म करके दूसरा कबाब भी खुद उठाकर प्लेट में रख लिया तो अम्मी ने खंकार कर गला साफ किया और फिर ठिठक कर रुकी और किचन की खिड़की से बाहर देखा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ था जैसे बाहर वाला गेट किसी ने खोला हो। पड़ोस वालों की ब्याहता बेटी आई हुई थी और उसके बच्चे अक्सर खेलने के लिए दोपहर को आ जाया करते थे, लेकिन जब खिड़की से कोई नजर नहीं आया तो फिर सर झटक कर उसकी जानिब देखा। तुम जारा से कब बात करोगे? कौन सी बात? उसने ना समझी के आलम में उनका चेहरा देखा था। उसे आजकल अपने प्रोजेक्ट के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी महसूस नहीं होती थी। आमना की बात, अम्मी जताकर बोली। आमना की बात जारा से क्यों करूंगा अम्मी? उसे अम्मी की बातों से ज्यादा फिलवक्त चावलों में दिलचस्पी महसूस हो रही थी। ड्रामे करना बंद करो, मैं शादी की बात कर रही हूं। अम्मी ने उसकी प्लेट में बिला जरूरत मजीद चावल निकाले कि कहीं वो उठकर चला ना जाए। मैं जारा की शादी की बात आमना से करूं या आमना की शादी की बात जारा से करूं, किसकी शादी हो रही है? जारा की शादी हो रही है, उसने बताया आपको? वो आखिरी बात पर चौंका था। अम्मी ने अपने तई उसकी चोरी पकड़ी और फिर मुस्कुराई। तुम सबको छोड़ो, सिर्फ अपनी शादी की बात करो। माशाल्लाह, यानी अब आपकी बोरिंग बातें भी बर्दाश्त करना पड़ेंगी? अच्छा खाना खिलाने की यही सजा देती हैं आप हमेशा? वो गहरी सांस भरकर बोला था। मैं संजीदा हूं, अम्मी ने उसे घूरा था। मैं सलमान हैदर हूं। संजीदा बेगम, आपसे मिलकर खुशी हुई, खाना खाइए ना। वो उनकी संजीदा बात को वाकई गैर संजीदा अंदाज में उड़ा रहा था। अम्मी चंद साथों तक तो खामोशी से उसकी बात को समझने की कोशिश करती रहीं और फिर समझ गईं तो उसके कंधे पर चपत रसीद करके बोली, तुम मान क्यों नहीं जाते कि तुम जारा को पसंद करते हो? मैंने कब इनकार किया है कि मैं उसे पसंद करता हूं? अच्छी लड़की है, तभी तो हमारे शनासाओं में शामिल है। अच्छी है तभी तो आपसे मिलवाया है, अच्छी है तभी तो आपको खाने के वक्त पर याद आ जाती है। वो मटर का एक एक दाना मुंह में रखते हुए वजाहत कर रहा था। अम्मी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हमेशा की तरह उनको टाल रहा है। ठीक है, मैं खुद ही बात कर लूंगी जारा से, उन्होंने गोया धमकी दी थी। ये हमारे घर की हर बात में जारा का जिक्र क्यों आ जाता है? उसने चम्मच प्लेट में रख दिया। प्लेट में अभी भी चावल मौजूद थे। ये समाज का असूल है बेटा, पहले लड़की का जिक्र घर में आता है, फिर पूरी की पूरी लड़की घर में आ जाती है। सलमान ने उनकी बात पर अब बगौर उनकी जानिब देखा और फिर कुछ देर देखता ही रहा। अम्मी, आप बहुत ज़हीन व फतीन हैं, लेकिन रमजान का चांद रजब में देखने की कोशिश ना करें। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आप गलत सोच रही हैं। वो मसनूई अंदाज में मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठ गया था। उसका अंदाज दो टोक था। सो अम्मी चंद लम्हे के लिए चुप ही हो गई और कुछ लम्हे तजब्जुब के आलम में उसे सिंक के पास खड़ा हाथ धोता देखती रहीं। वो जो कह रहा था उन्हें समझ में तो आ गया था, लेकिन वो उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। बेटे की ये हरकतें उन्हें ताव दिलाती थीं। वो कुछ लम्हे उसकी पुश्त की जानिब देखती रहीं और फिर कहने के लिए कुछ समझ में नहीं आया तो चिढ़कर अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हुई थीं। मैं अगर गलत सोच रही हूं ना, तो तुम गलत कर रहे हो टीपू। एक माँ के दिल के साथ खेल रहे हो, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। मधुबाला ना बने, खाना खाएं, फिर चाय पिलवाता हूं आपको अपने हाथ की। वो मुस्कुराता हुआ सॉस पैन उठाने लगा था। ठीक है, अब तुमसे इस मुतालिक कोई बात नहीं होगी। मैं खुद ही जारा से बात कर लूंगी और उसे बता दूंगी कि वो ही आमना है। उनका अंदाज दो टोक था। सलमान कुछ नहीं बोला था और उन दोनों को पता नहीं चला था कि कोई गेट तक आकर दोबारा वापस चला गया था। इतनी बेमुरवती भी अच्छी नहीं होती डॉक्टर साहिबा, सलमान ने दरवाजे से अंदर आते हुए उसे देखकर कहा था। उसके हाथ में एल्युमिनियम फॉइल से ढका हुआ पार्सल था। जारा ने उसे देखा और फिर देखती रही। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो जो बातें उन दोनों माँ बेटे को करता सुनकर आई थी, उन सब ने उसे बेहद उलझा दिया था। आंटी ने उसे टेक्स्ट किया था कि वो खाना उनके साथ खाए। ये कोई नई बात नहीं थी, जब से वो यहाँ आना शुरू हुई थी इतवार को खाना उनके साथ ही खाती थी। एक बार वो अपने घर के खानसामा से भी फ्राइड राइस बनवा कर ले गई थी, लेकिन राफिया आंटी ने इस बात का सख्त बुरा मनाया था। उसके बाद से वो कुछ भी नहीं लेकर गई थी। उसके लिए राफिया आंटी अब एक सहेली की तरह थीं। उनके दरमियान काफ़ी बेतकल्लुफी पैदा हो चुकी थी, इसीलिए जब उनके घर का गेट खुला मिला तो उसने इतलाई घंटी बजाने का तकल्लुफ नहीं किया था, बल्कि गेट खोलकर अंदर चली गई थी। और तभी बरामदे में खुलने वाली किचन की खिड़की से उन दोनों की बातों की आवाज़ों ने उसे लाशऊरी तौर पर बाहर ही रुक जाने पर मजबूर किया था। वो उसी का जिक्र कर रहे थे। तुम जारा से कब बात करोगे? वो न जाने किस मुतालिक बात कर रही थी, लेकिन जिक्र उसका हो रहा था। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही और फिर उसे समझने में चंद लम्हे ही लगे थे कि आंटी राफिया दरअसल अपने बेटे से क्या बात कर रही थीं। वो उन दोनों माँ बेटे की इंतहाई जाती गुफ्तगु थी, लेकिन उसके लिए ये धचका बहुत बड़ा था कि आंटी को उसे पहली बार देखकर जो गलतफहमी हुई थी कि वो आमना है, वो दरअसल गलतफहमी नहीं थी। क्या टीपू उसे ही आमना कहता था? इस सवाल ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। वो अच्छा इंसान था, वो दिल से उसकी कदर करती थी, उसकी इज्जत करती थी, लेकिन मोहब्बत वाला मामला दूर दूर तक नहीं था। उसने उसे शहरोज के मुतालिक एक एक बात बता रखी थी। वो उसकी और शहरोज की वाबस्तगी और रिश्ते से मुतालिक मुकम्मल वाकफियत रखता था, तो फिर उसे ये हक नहीं था कि वो उसके मुतालिक अपनी अम्मी को किसी किस्म की कोई आस दिलाता या किसी गलतफहमी का शिकार होता, या फिर अपने दिल में ऐसी कोई उम्मीद पालता कि उन दोनों के दरमियान कभी कोई ऐसी वाबस्तगी पैदा हो सकती है। ज़ारा को इस सारी सूरत हाल से इंतहाई उलझन होने लगी थी। टीपू के दिल में अगर उसके लिए ऐसी कोई पसंदीदगी थी तो ये बहुत अजीब और उलझा देने वाली बात थी, और न जाने ये पसंदीदगी कब पैदा हुई थी। वो तो शहरोज के मुतालिक हर बात इतने खुले अल्फाज में उसे बताती आई थी, हत्ता कि उसने उसे ये भी बता दिया था कि कभी कभी वो ये सोचकर परेशान हो जाती है कि शहरोज को इमामा जैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं और वो दिल ही दिल में इस बात पर जेलस भी होती है। मेरी प्यारी अम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है, और मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उसने पार्सल उसके सामने मेज पर रख दिया था, और तभी शायद उसने ज़ारा के चेहरे को बगौर देखा था, जहां दुनिया भर का अस्तराब फैला हुआ था। 3 बजे वो क्लिनिक बंद कर दिया करते थे, इसलिए उसके साथ आने वाली दोनों नर्सेज भी जा चुकी थीं। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर जवाल का वक्त क्यों ठहरा हुआ है? उसने अपने मखसूस गैर संजीदा अंदाज में सवाल किया था। ज़ारा कुछ नहीं बोली, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि बोले भी तो क्या बोले। वो वाकई बहुत उलझ चुकी थी। रुको, मुझे इस वक्त को बदलने का तरीका आता है। एक मुस्कुराहट हर मुश्किल वक्त को टाल देती है। मुस्कुराओ बीबी ज़ारा। वो ऐसा ही था, इसी तरह की बेसरोपा बातें करता था, लेकिन आज से पहले उसकी बातें ज़ारा को बुरी नहीं लगी थीं। वो मुस्कुराना तो दूर की बात, उसकी जानिब देख भी नहीं रही थी। सलमान कुर्सी घसीट कर उसके मुकाबले बैठ गया था। तुम्हारी मुस्कुराहट का पासवर्ड आता है मुझे, रुको ज़रा, उसने इतना कहा और फिर मेज़ पर पड़े एक छोटे से स्टैंड से चिट उठाकर उस पर लिखना शुरू किया। SHAHROZ। वो शहरोज के नाम के स्पेलिंग लिख रहा था। स्पेलिंग लिखने के बाद उसने लम्हा भर का तवक्कुफ़ किया था, फिर बआवाज़ बुलंद बोला था, एंटर। ज़ारा ने उसे ये सब हर्फ लिखते और बआवाज़ बुलंद पढ़ते देखा और सुना था, वो फिर भी मुस्कुरा नहीं पाई थी। ओहो, पासवर्ड चेंज कर लिया क्या, और बताया भी नहीं? उसका साकित और जामिद चेहरा देखकर वो मजीद चिढ़ा रहा था। ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो यकदम बोली थी। उसका लहजा खासा जारहाना था, जबकि सलमान का अंदाज काफी पुरखलूस था। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, वो उसी अंदाज में बोला था। ज़ारा उसकी जानिब मुड़ी और फिर बेढंगेपन से पूछने लगी, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? हाँ, बेहद, उसने भी तुरंत जवाब दिया था। ज़ारा का हलक तक कड़वा हो गया था। वो उससे कितनी भी बेतकल्लुफ सही, लेकिन यह मामला और नौयत का था, इसमें मजाक की गुंजाइश नहीं थी। उसके एतराफ़ ने ज़ारा के वजूद को मजीद सर्द कर दिया था। ये सब जो हो रहा था उसके आसाब के लिए बहुत भारी था। आपको नहीं करनी चाहिए थी मोहब्बत मुझसे। आप जानते थे मैं शहरोज से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से मोहब्बत करती रहूंगी। मेरी जिंदगी में किसी और की गुंजाइश नहीं है और ना कभी होगी। मैं अगर शहरोज से मुतालिक आपसे शिकवे शिकायत करती रहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जहन में मेरे मुतालिक कुछ भी सोचते रहें। वो सख्त बुरा मानकर बोली थी। अब की बार उसका लहजा तो टोक था। वो दिल ही दिल में सख्त पछता रही थी कि वो उस शख्स से शहरोज की शिकायतें क्यों करती रही थी। उसे नहीं करनी चाहिए थी। जबकि सलमान उसके चेहरे के तासुरात को परखता हुआ संभला था और पीछे होकर बैठ गया। ये बात मुझे पता है मोहतरमा, इस इंकशाफ की क्या जरूरत पेश आ गई आपको इस वक्त? वो भी अब संजीदा हो चला था। जारा ने इतना संजीदा उसे पहले कम ही देखा था। आप मुझे पागल मत बनाएं। आपने अभी कहा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और अभी आप इस बात से इनकार कर रहे हैं। वो आदत के मुताबिक चिढ़कर बोली थी। इनकार? इनकार किस उल्लू के पट्टे ने किया है? मैं कह रहा हूं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो उसी के अंदाज में बोला था और फिर उसके उलझे हुए अंदाज से खुद भी उलझता हुआ बोला। इंसानों को परखने में जज्बातियत का शिकार नहीं होते जारा बीबी। मर्द अगर बेतकल्लुफी से बात करता है तो यकीन करो ये उसकी मोहब्बत नहीं होती, ये उसकी आदत भी हो सकती है। और मैं तो फितरतन मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ। इंसानों से मोहब्बत मेरी घुट्टी में है, मोहब्बत मेरी आदत है। यकीन करो मैं आदतन मोहब्बत करता हूँ। नहीं जानता अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे यही सब सिखाकर परवान चढ़ाया है कि इंसान से मोहब्बत करो। बेगर्ज बेलौस मोहब्बत, मोहब्बत हमारी ख़ानदानी सिफत है। नफा नुकसान तो तिजारत से मशरूत होता है, हमारे लिए मोहब्बत इससे ज़रा ऊपर की चीज़ रही है। मेरे लिए मोहब्बत एक दरवेशी सा जज्बा है। हम मोहब्बत को गलाजत की ऐनक लगाकर नहीं देखते। वो उसे बोलने का मौका दिए बगैर अपनी तरफ से वजाहत दे रहा था। आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप फरिश्ता हैं, इंसानों से बेगर्ज होकर मोहब्बत करते हैं। वो शर्मिंदा तो हुई मगर फिर भी उसके अंदाज से मरूब हुए बगैर बोली थी। अब की बार सलमान को सख्त बुरा लगा और उसके चेहरे से उसकी खफगी छलकने भी लगी थी। मुझे एक बात बताओ, क्या फरिश्ते इंसान से मोहब्बत करते हैं? कहीं पढ़ लिया है तुमने ऐसा, किसी किताब में, किसी हिकायत में? फरिश्ते इंसान से मोहब्बत नहीं करते, फरिश्ते सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह मोहब्बत करता है इंसानों से और मैं अल्लाह की खातिर उसके इंसानों से मोहब्बत करता हूँ। यह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ था और मैं बस उसी को फॉलो करता हूँ। मैंने कहा ना, मैं चरवाहा हूँ, मैं इंसानों को एक जगह गल्ले में मुत्तहिद रखने की कोशिश करता हूँ और ये काम मोहब्बत के सिवा कोई दूसरा जज्बा नहीं कर सकता। मुझसे इस तरह बात करके मुझे मेरी नज़र में शर्मिंदा मत करो। मेरी नीयत इसके सिवा और कुछ नहीं होती, कभी नहीं। मुझे नहीं पता मेरे किस अंदाज से तुम्हें मेरी नीयत पर ऐसा शक हुआ। वो तुनक तुनक कर बोल रहा था। जारा पर ठंडे पानी की भरी हुई बाल्टी पड़ने वाली सूरत हाल थी। वो चंद लम्हे सर झुकाए अपनी उंगलियों को मरोड़ती रही। मैंने आपकी और आंटी की सब बातें सुनी। आमना वाली आंटी मुझे आमना समझती हैं। वो शर्मिंदा थी मगर अपनी गलती का बरमला एतराफ करने से भी कतरा रही थी। वाह रे जारा बीबी, आपकी फुर्तियाँ लाहौल वाला, यानी कि हद हो गई। माँ बेटे की गुफ्तगू छुप कर सुनी और बस सोचने लगी उल्टा सीधा। मुतनफिर होने से पहले तस्दीक तो कर लेता है इंसान। वो खफा था। आई एम सो सॉरी, लेकिन आप आंटी को आमना से मिलवा देना, वो मुझे आमना समझती हैं। शर्मिंदगी और खिफत उसके अल्फाज पर भी गालिब थी। अम्मी की बात मत करो, ये बात उनसे छुपी हुई हो सकती है कि तुम एंगेज्ड हो, लेकिन मैं तो जानता हूँ। वो झुंझलाया हुआ बोल रहा था। मैंने कभी किसी से नहीं छुपाया, ये बात तो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, जारा ने उजलत भरे अंदाज में कहा था। सलमान ने उसकी जानिब देखा और फिर नाक चढ़ाकर बोला, एक्सक्यूज मी, आपके बताने से भी बहुत पहले मैं ये बात जानता था मोहतरमा। वो रुका और फिर जताने वाले अंदाज में बोला, मैं बहुत पहले से जानता था कि तुम और शहरोज मुनव्वर एंगेज्ड हो। आप शहरोज को पहले से जानते थे? आपने मुझे नहीं बताया। कैसे कैसे जानते थे आप शहरोज को? वो उसकी बात काट कर बोली। सलमान के मुंह से शहरोज का सरनेम सुनकर वो मजीद हैरान हुई थी। उसने उसका मुकम्मल नाम कभी नहीं बताया था। हमारी एक दिलचस्पी मुश्तरक है, सलमान ने उगला था। जारा की गर्दन पर चेहरा नहीं था बल्कि एक बड़ा सा सवालिया निशान उभर आया था। माफ कीजिएगा, वो आप नहीं है, इसलिए किसी खुशफहमी का शिकार होने की जरूरत भी नहीं है, उसने जता कर कहा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, अहदे अलस्त। सलमान ने सच उगलने का तहैया कर ही लिया था। जारा ने इस्तफहामिया अंदाज में उसे देखा। वो हैरान हुई थी। उसे याद था उसने ये लफ्ज उन कागजात पर लिखा देखा था जो एक बार सलमान ही की गाड़ी में उसे मिले थे और उसने उन्हें उसके हाथ से छीन लिया था। ये अहदे अलस्त क्या है? ये उससे अगले रोज की बात थी। लंदन के एक इलाके एफोर्ड के एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे शहरोज ने अपने सामने बैठे तामूर नसार से पूछा था। मेरे लिए ये एक मशहूर अदीब की ऑटोबायोग्राफी से बढ़कर कुछ नहीं है। ये एक मशहूर शख्स की जिंदगी की कहानी है जो अपने आखिरी अय्याम में कन्वर्ट हो गया है और अब वो चाहता है कि हर शख्स उसकी तरह कन्वर्ट हो जाए। उनका स्कूल ऑफ थॉट ही यही है, हर शख्स को इस दायरे में तौन करहन खींच खांच कर ले आना जिसे ये इस्लाम समझते हैं। इसी दायरे को ये दीन कहते हैं और इसे ही ये अहदे अलस्त कहते हैं। उसने सरसरी अंदाज में कहते हुए हाथ में पकड़े सैंडविच का एक बड़ा सा लुकमा लिया था। वो बड़े बेढंगे अंदाज में खा रहा था। बड़े बड़े लुकमे और उजलत भरा अंदाज शहरोज को सख्त नागवार गुजर रहे थे। शहरोज ने उमर से होने वाली तवील बहस के बाद रात काफी ताखीर से उसे टेक्स्ट करके मिलने के लिए कहा था और वो अगली ही सुबह ब्रंच करने लोटन से एफर्ड आ गया था। वो जैनुल आबेदीन नहीं था, इसीलिए वो पहली मुलाकात वाले जैनुल आबेदीन से बहुत मुख्तलिफ था। लोटन में वो एक थका हुआ लाचार जरूरतमंद आदमी नजर आता था, जबकि अब शहरोज के सामने वो कॉरपोरेट कल्चर के एक नुमाइंदे के रूप में था। उसका ताल्लुक तुर्की से था और वो चंद एक छोटी मोटी जॉब के अलावा एक बरतानवी शख्स के पास फारसी मुतरजम के तौर पर काम कर रहा था। जबानों पर उसका उबूर काबिले रश्क था। वो तुर्की, फारसी, हिंदी और अरबी के अलावा फ्रेंच भी बोल सकता था, लेकिन उसकी असल जॉब वही थी जो शहरोज की थी। वो मुख्तलिफ बैनुल अक्वामी चैनल्स के अलावा ऑफ बिन सलमान के लिए भी काम करता था और फ्रीलांस करता था। बुनियादी तौर पर वो एक फोटोग्राफर था और इसीलिए वो भी इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा था। उसके साथ चंद मिनट गुजार कर ही शहरोज मायूस हुआ था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उस शख्स की वाहिद खसूसियत उसकी मुख्तलिफ जबानें बोलने की सलाहियत है, वरना उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। वो जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे वो छोटा सा कैफेटेरिया टाइप कैंटीन जैसा था, जहाँ इक्का दुक्का सफ़ेद फाम टीनेजर तालबे इल्म ही नज़र आ रहे थे। तामूर ने खुद ही उससे उर्दू में बात शुरू की थी, सो वो भी उर्दू में ही उससे बात करने लगा था। मैं नूर मोहम्मद साहब के साथ काफ़ी महीनों से रह रहा हूँ, अच्छे इंसान हैं, इससे भी ज़्यादा अच्छे राइटर हैं। कुदरत ने उन्हें अल्फाज पर बेपनाह महारत अता की है। अल्फाज की बुनियाद पर ही दूसरों की सोच तक बदल कर रख सकते हैं। वो अपने इसी हुनर का सहारा लेकर मुस्लिम दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। नए नए कन्वर्ट हुए हैं, इसलिए जोश भी ज़्यादा है। मैं नहीं कहता कि उनकी नीयत में कोई खोट है या वो कोई डबल गेम खेल रहे हैं। नहीं, वो ऐसे इंसान ही नहीं हैं। अपने काम से काम रखते हैं, टोह लेने की कोशिश भी नहीं करते। मैंने एक बार अपने मुतालिक जो कहानी सुना दी कि मैं मजबूर गरीब इंसान हूँ जिसके पास रिहाइश नहीं है, जिसका ताल्लुक एक गरीब मुल्क से है, जिसका ख़ानदान बहुत बड़ा है, उसी पर यकीन करके बैठे हैं। कभी बिला वजह के सवालात नहीं करते, कमरे की या मेरी चीज़ों की चेकिंग नहीं करते, माली मदद भी करते रहते हैं। उनमें वो तमाम खूबियां हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए, इसलिए मैं उन्हें दिल से पसंद करता हूँ। मेरा उनसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं है, वो अपनी धुन में मगन मुसलसल बोल रहा था। शहरोज को उसकी वजाहत से कोई गर्ज नहीं थी। हमारे दरमियान इख्तलाफ का बस एक ही पहलू है, वो हर शख्स को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बस नहीं चलता कि सबकी दाढ़ियाँ रखवा कर सर पे अमामे बंधवा दें और उन्हें जिहाद के लिए भेज दें। औरतों को घरों की मखलूक करार देकर उन्हें महसूर करके ऐसे रखते हैं जैसे बाल्टियाँ बाथरूमों में रखी जाती हैं, यानी अगर ड्राइंग रूम में या घर के किसी दूसरे हिस्से में नजर आए तो ऑड लगेंगी। नामुनासिब, तहकीर आमेज। मैं इस सोच से चिढ़ता हूँ। वो मकाम जब शहरोज उसे बाय कहकर उठना चाहता था, उसने बिलाखिर एक काम की बात कह डाली। शहरोज ने हंकारा भरा, क्या वाकई उनकी सोच इस कदर रेडिकलाइज्ड है? उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई थी। उसे तामूर की हर बात से इत्तेफाक नहीं था, उसका जाती ख्याल था कि नूर मोहम्मद कन्वर्ट होने के बावजूद अभी भी कोई डबल गेम खेल रहे हैं, इससे भी बढ़कर। लेकिन उनकी गलती नहीं है, उन्होंने इस्लाम की जो शक्ल देखी है वो ऐसी ही है, वो तबलीगियों के हत्थे चढ़ गए हैं, ऐसे लोग जो इस्लाम को पाबंदियों का मजहब समझते हैं। तंग नजरी उनकी सोच ही नहीं, खून में भी रची बसी हुई है। म्यूजिक, अल्कोहल, औरत, लिबास, हराम, हलाल, उनके यहाँ हर मामला तंग नजरी का शिकार है। और वो ये बात नहीं समझते कि ये सब चीज़ें कल्चरल वैल्यूज हैं, इनका ताल्लुक मजहब से है और ना ही हो सकता है। मजहब इस्लाम से तो कतई नहीं हो सकता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मेरे माँ बाप मुसलमान हैं, मेरा मानना है कि इस्लाम जैसा जदीद मजहब कोई नहीं। यहाँ तंग नजरी नहीं है, यहाँ हर मामले में लचक है। दवाओं में एक अंसर के तौर पर इलाज की गर्ज से अल्कोहल इस्तेमाल की जा रही हो तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। मुसलमान मर्द अहले किताब गैर इस्लामी औरत से शादी भी कर सकता है। मौसीकी भी अगर तबीयत में हिजान पैदा नहीं कर सकती तो उसे सुनने में कोई हर्ज नहीं है। औरत अगर सर नहीं ढकती मगर महज़ब लिबास में है तो फिर उसको टोकने का कोई जवाब नहीं बनता। औरत मुजस्सम खूबसूरती है और खूबसूरती को कैद करके रखना जुल्म के मुतरादिफ है। वो अगर बगैर आस्तीनों की कमीज पहनती है या घुटनों से ऊंचा स्कर्ट पहन लेती है तो ये उसकी खूबसूरती को उजागर करने के लिए है, इसमें हर्ज ही क्या है? वो मर्द के सुकून के लिए पैदा की गई है, ना कि पाबंदियों में जकड़ कर घरों में महसूर रखने के लिए। उसका घर से बाहर निकल कर मर्द की जिम्मेदारियां बांटना भी मर्द के लिए बायस रहमत और बायस सुकून ही है। लेकिन ब्रदर नूर मोहम्मद ये सब नहीं मानते, वो तालबनाइज हो चुके हैं और कसूर उनका भी नहीं है। उन्हें लोग ही ऐसे मिले हैं जिनके अकायद नहायत फंडामेंटलिस्ट हैं। हर मामले में तंग नजरी उनका वतीरा बन चुकी है। आप मिल चुके हैं उनसे, आप जानते हैं वो आपके जिस रिश्तेदार से बेपनाह मुतासिर हैं वो कौन है और वो आजकल कहाँ है? वो सर्टिफाइड दहशतगर्द है। शहरोज को लफ्ज रिश्तेदार दहशतगर्द से भी ज्यादा बुरा लगा। क्या वाकई नूर मोहम्मद अल महाजरून के लिए काम करता रहा है? शहरोज ने अपनी कैफियत छुपा कर उसकी जानिब झुकते हुए राजदारी भरे अंदाज में सवाल किया। उसने सर उठाकर उसे देखा और फिर इस्तफामिया अंदाज में बोला, ब्रिटिश नूर मोहम्मद? शहरोज ने बदिक्कत मुंह का जाविया पूरा बनाने से खुद को रोका। एथनिक बुनियादों को यहां भूल पाना आसान नहीं था। पाकिस्तानी नूर मोहम्मद, वो लफ्ज पाकिस्तानी पर जोर देकर बोला। तामूर नसार ने नाक चढ़ाई। पाकिस्तानी के बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकता मैं, उनके बारे में तो उनके घर वाले हतमी कुछ नहीं कह सकते, माफ कीजिएगा, लेकिन पाकिस्तानियों की सरगर्मियां ऐसी हैं कि कोई भी उन्हें शक की निगाह से देख सकता है। अफगानिस्तान के बाद ये दूसरी बड़ी कौम है जो अपनी सोच में निहायत रेडिकल है, कंजर्वेटिव है। आपके यहाँ मुलायत का जो निज़ाम राइज है वही असल तबाही की जड़ है, और यहाँ निज़ाम अकवाम आलम को आप लोगों के मुतालिक मशकूक किए हुए है। आपके यहाँ इबादत गाहों को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मदारिस और मसाजिद में इश्तियाल अंगेज तकारीर करके दूसरी अकवाम के लिए अदम बर्दाश्त का पहलू उजागर किया जाना तो बहुत आम सी बात है। पढ़ा लिखा तबका भी दाढ़ी, सतर, औरत, शराब के मुतालिक खुलकर बात करने को मजहब की खिलाफ वर्जी समझता है। 70% पाकिस्तानियों की राय एक जैसी कदामत पसंदाना सोच पर मबनी है। थाल्बनाइजेशन और रेडिकलाइजेशन उनके लिए नया फिनोमेना नहीं है। सो पाकिस्तानी नूर मोहम्मद के बारे में ये बात हतमी है कि उसका कोई ना कोई ताल्लुक किसी उल्टी सीधी सरगर्मी से रहा होगा। वो शहरोज के चेहरे को देख रहा था जहां नापसंदीदगी के तासुरात थे, मगर वो उसकी बात को रद्द भी नहीं कर रहा था। उसे इस बात का एहसास था कि वो इतना गलत भी नहीं कह रहा। आपने कुछ ज्यादा ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, ये सब मगरबी प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं, वरना हम पाकिस्तानी बहुत महजब और लिबरल कौम हैं। शहरोज ने तसीह करना जरूरी समझा लेकिन उसकी आवाज तासीर से आ रही थी। नहीं, मैं माजरत ख्वाह हूं कि मेरे अल्फाज आपको सख्त लगे, लेकिन सच्चाई की तलखी है, यकीनन चुभेगी। आप लोग मगरबी प्रोपेगेंडा के बाद महजब हुए हैं, अब वाकई सूरत हाल बेहतर हो रही है, ورنہ کتنے ہی واقعات میں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے انگلیوں پر گنوا سکتا ہوں جب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے نام پر وہ قتل و غارت ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ دراصل آپ لوگوں نے خود کو اسلام کا ٹھیکیدار ہی سمجھ لیا ہے۔ رہی صحیح کسر ایٹمک پاور نے پوری کر دی، گویا قدرت نے گنجے کو ناخن دے ہی ڈالے، اب کھجا کھجا کر لہو لوہان تو ہوگا ہی نا۔ اس نے رک کر ایک بار پھر شہروز کی شکل دیکھی اور پھر اس کی خفگی محسوس کر کے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے بولا، برا مت مانیے برادر، میں کسی ملک یا اس کے شہریوں کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ میں اس سوچ کے خلاف ہوں جو اسلام کے نام پر وہاں پروان چڑھائی جا رہی ہے۔ میں افغانستان، سعودی عرب، ایران اور ان جیسے سبھی ممالک پر تنقید کرتا ہوں۔ آپ کر سکتے ہیں، میں مان لیتا ہوں، لیکن اب کام کی بات کریں اور نور محمد کے ناول پر روشنی ڈالیں، یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ شہروز نے اس کی باتوں سے اکتا کر ٹوکنا ضروری سمجھا تھا۔ اس نے ناک سکیڑ کر اور آنکھیں پھیلا کر شہروز کو دیکھا اور پھر سر ہلایا، گویا سمجھ گیا ہو کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص برا منا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو آپ کو مناسب لگے، لیکن یہ سب بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن حقیقت سنیں تو برداشت کرنا سیکھیں، اور برداشت کرنا سیکھیں گے تو اس دنیا میں اپنا مقام تعین کر پائیں گے۔ میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نور محمد اور ان کا عہد الست ریڈیکلائزڈ سوچ پر مبنی ایک کاغذات کا پلندہ ہے، میری نظر میں اس لیے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، آپ بھی اس کی پرواہ نہ کریں اور تعصب پسند ہوئے بغیر یکسوئی سے اپنے کام پر دھیان دیں۔ اب کی بار وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ شہروز کو اس کی یہ بات بھی اچھی نہیں لگی، بلکہ یہ بات اسے سب سے زیادہ بری لگی۔ میں اپنے کام پر ہی دھیان دے رہا ہوں، لیکن متضاد آرا کو سن کر ہی کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں، ان سے اتفاق کرنا یا نہ کرنا میری مرضی پر منحصر ہے، مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میں تعصب پسند نہیں ہوں، اس لیے میں اس بین الاقوامی چینل کے لیے میرٹ پر چنا گیا ہوں۔ میں بھی اس پروجیکٹ کو اپنا 100% دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا نقطہ جس پر میری اپنی سوچ واضح نہ ہو اسے عوام کے سامنے پیش کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی وجہ بنوں۔ اس نے بہت ہی پیشہ ورانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی تھی اور اپنا موقف واضح کر دیا تھا۔ اسے اس لمحے ذہنی طاقت کی بہت ضرورت محسوس ہوئی تھی، اور وہ اس امر کو ہمیشہ گلوکوز کی طرح استعمال کرتا تھا کہ وہ میرٹ پر چنا گیا ہے۔ اس کے لیے خود شناسی خود اعتمادی تھی۔ ہم سب کی یہی سوچ ہے، یہی مقصد ہے، ہمارا پروجیکٹ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کے خلاف بھی نہیں ہے۔ میں ترکی میں بھی بسنے والے فنڈامنٹلسٹ پر تنقید کرتا ہوں، آنر کلنگ پر بہت کام کیا ہے میں نے۔ ہم تو مسلم دنیا کا وہ رخ پیش کرنے والے ہیں جو حقیقی معنوں میں بے پناہ خوبصورت ہے۔ ہمارا کلچر، ہماری ویلیوز، ہمارے طور طریقے کس قدر جدید ہیں، کس قدر دل موہ لینے والے ہیں۔ یہ دوسری اقوام کو دکھانے اور باوراور کرانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان 1400 سال پہلے والی دقیانوسی سوچ سے نکلنا ہوگا، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ہمیں اپنے وہ اصول جو دوسری اقوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں کو بدلنا ہوگا اور ان میں ترمیم کرنی ہوگی۔ اقوام عالم کے ساتھ تعلقات بنا کر چلنا ہے تو ان کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی کی خاطر ان کی عادات کو اپنانا ہوگا۔ میں نے اپنے مذہب سے یہی سیکھا ہے کہ جمود معاشروں کو جوہر بنا دیتا ہے، اور یہی میں اپنی آنے والی نسلوں کو سکھاؤں گا۔ میں اس پروجیکٹ کے ساتھ اسی لیے منسلک ہوں کہ یہ وہ سب کرے گا جو میں بحیثیت مسلمان کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری نیت نیک ہے اور کامیابی ہمیں ضرور ملے گی، اس لیے انہیں اپنا کام کرنے دیں اور آپ اپنا کام کریں۔ ہمیں اپنی ڈاکیومنٹری ان کے ناول سے پہلے تیار کرنی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا کام مکمل نیک نیتی سے وقت پر کر لیں گے، تامور نثار نے کہا تھا۔ شہروز نے سر ہلایا۔ اب کی بار اس کے مستحکم لہجے نے شہروز کو متاثر کیا تھا، وہ اس کی سوچ کے ساتھ 100% متفق تھا۔ انشاءاللہ، اس نے بھی کہا تھا۔ یہ عہد الست کیا ہے؟ اسی روز اور تقریباً اسی وقت جب شہروز ایفرڈ کے ایک کیفیٹیریا میں بیٹھا عہد الست کے متعلق بات کر رہا تھا، عمر نے اس سفید فام شخص کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا جس کا نام نور محمد تھا۔ اس کے پاس بہت سے سوالات تھے جن کے تسلی بخش جوابات جاننا اس کے لیے بہت ضروری تھا، اسی لیے وہ لوٹن میں موجود تھا، اور اس بار اس نے کسی کو بتانے یا پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ उसने अपने बॉस से 3 घंटे का ब्रेक लिया था और फिर यहां आ गया था। उसे कल रात होने वाली एक लंबी बहस ने समझा दिया था कि वो अगर इस समंदर में कूदेगा तो अकेला ही कूदेगा, कोई उसका साथ नहीं देगा, और वो फैसला कर चुका था कि वो कूद कर ही दम लेगा। यही उसकी तबीयत का वो रंग था जिसकी बिना पर वो सारे खानदान में जज्बाती मशहूर था। वो अमूमन हर बात पर भी जिद में नहीं आ जाया करता था, लेकिन जब उसे किसी मामले में अपना आप हक पर लगता था तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे उसके फैसलों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा पाती थी। उसके साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। उसके अब्बू ने जब अपने भाई की मावनत से लंदन में होजरी का बिजनेस शुरू किया और पाकिस्तान से होजरी का सामान इंपोर्ट करना शुरू किया तो बहरोज भाई के एक जानने वाले कस्टम में अच्छी पोस्ट पर थे। उनकी मावनत से एक्साइज ड्यूटी पर काफी छूट मिलने लगी। तब भी उमर ने बहुत छोड़ डाला था। हालांकि तब वो पढ़ रहा था, लेकिन उसने अपने अब्बू और ताया अब्बू से इस बात पर बहुत बहस की थी कि वो एक इलीगल काम कर रहे हैं जो उनके अपने मुल्क के मफाद में नहीं है, और वो पाकिस्तान की खराबियों का तस्करा करते हुए ये भूल जाते हैं कि सब खराबियां पाकिस्तानियों की खुद की पैदावार हैं। तब भी इसी तरह वो एक तरफ रह गया था और बाकी सारा खानदान उसे जज्बाती करार देते हुए एक तरफ हो गया था। फिर जब उसकी बहन सबा की शादी हाई स्कूल के बाद ही तय कर दी गई, तब भी उसने खूब वावेला मचाकर अपने अब्बू की नाराजगी मोल ली थी और उसे इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। उसने उन्हें वाजे लफ्जों में कहा था कि वो सबा की ख्वाहिश के बावजूद उसे मजीद पढ़ने की इजाजत सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि वो डरते हैं कि कहीं उनकी बेटी अपनी मर्जी से शादी ना कर ले। उन्हें अल्लाह से ज्यादा लंदन के आजाद माहौल से खौफ आता है, और अगर उन्हें इतने ही खदशात सताते हैं तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। इस तरह की सूरत हाल में उसे हमेशा अपने वालदैन के दोगलेपन से उलझन होती थी और वो वाकई जज्बातियत का शिकार हो जाया करता था। सो अब भी वो अकेला था, तन्हा था, लेकिन हक पर था। अहदे अलस्त आपके लिए शायद एक आम सा नॉवल है जिसमें आपके किसी रिश्तेदार का जिक्र है। दूसरे किसी शख्स के लिए ये एक मशहूर शख्स की ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक अकीदा है, एक सोच, जिंदगी गुजारने का तरीका जिसे मैंने सारी जिंदगी गुजार लेने के बाद सीखा है, और मैं इसीलिए इस पर जोर देता हूँ और इससे 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ। उमर ने देखा वो शख्स पहले से ज्यादा पुरअज़्म दिखाई देता था। मैंने अपनी जिंदगी में पहला अहम सबक ये सीखा था कि अपनी फितरत से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। बहुत छोटी उम्र में मेरे ग्रैंड पा ने मुझे ये बात समझा दी थी कि फितरत से बगावत बिगाड़ का बायस बनता है, और मेरी जिंदगी का आखिरी अहम सबक ये था कि इंसान फितरत हनीफ पर पैदा किया गया है, यानी दीन हक का इकरार उसकी फितरत में है। इंसान इस इकरार से मुंह नहीं मोड़ सकता। इंसान फितरत हनीफ से मुंह मोड़ता है तो कुल इंसानियत के लिए बिगाड़ पैदा होता है। यही अहदे अलस्त है और यही मेरी कहानी है। इस कहानी की बज़ाहिर आपके लिए कोई अहमियत नहीं है क्योंकि आप नूर मोहम्मद के रिश्तेदार हैं, और उनके लिए ये नावल बहुत अहम है क्योंकि ये उनकी बेगुनाही को साबित कर सकता है। इसीलिए मेरी कहानी आपके लिए अहम हो सकती है। नूर मोहम्मद से इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? उनसे आपकी कोई रिश्तेदारी थी ना कोई गहरे मरासम? वो आपसे उम्र, इल्म, तजुर्बे में भी कम थे। आपके उनके ताल्लुकात की उम्र भी शायद ही कुछ महीने रही होगी। इसके बावजूद आपके दिल में उनके लिए इतनी अकीदत सुनने में अजीब सी लगती है। ऐसी भी क्या खास बात है उनमें? उमर ये सवाल सबसे पहले पूछना चाहता था। ये सवाल उसके दिल में बेहद खलबली मचा रहा था। फी जमाना एक शख्स का दहशतगर्द करार दिया जाना ही उससे लातालुक हो जाने के लिए काफी था। वो इमामा का रवैया ही देखकर हैरान रह गया था कि अपने भाई के लिए इतना बेचैन रहने वाली इमामा अब एकदम उसके वेयर अबाउट्स के ताल्लुक जानकर कैसे न्यूट्रल होकर एक तरफ बैठ गई थी। तो क्या ऐसी उल्फत थी उस बूढ़े सफेद फार्म को उस नूर मोहम्मद से कि जो उसकी खातिर हर कदम उठाने को तैयार था? वो कौन सा जज्बा था जो इस सारे अमल के पीछे कार फरमा था? उन्होंने अपनी आंखों को मसला और फिर जैसे कुछ याद करने की कोशिश की। ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा था और इसी अंदाज में पूछा था। आप लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि नूर मोहम्मद ही क्यों, और मैं ये पूछता हूं कि नूर मोहम्मद क्यों नहीं? वो अगरचे एक आम सा इंसान ही है, लेकिन खास होने से पहले हर इंसान आम ही हुआ करता है। बज़ाहिर दुनियावी लिहाज से उनमें कोई खूबी नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं कि आया वो फूंक मारकर टोपी में से खरगोश निकाल सकते थे या आबरा का डाबरा किस्म का कोई मंत्र पढ़कर इंसान गायब कर सकते थे? ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मुझे उसका तकवा पसंद है। क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ाया हुआ आखिरी सबक ये नहीं है कि तकवा को ही फजीलत हासिल है? क्या किसी इंसान को जांचने का इससे अच्छा कोई और पैमाना हो सकता है या होना चाहिए? वो उससे पूछ रहे थे और उमर चुप का चुप ही रहा। उसके पास इतना इल्म नहीं था कि वो ऐसी बातों के जवाब फौरन दे पाता। हर आम मुसलमान इंसान की तरह वो तो खुद को ही सबसे बड़ा मुत्तकी समझता था। उसके लिए तो यही सबसे बड़ी खूबी थी कि उसने किसी का दिल नहीं दुखाया था, किसी का हक नहीं मारा था। वो तो इस बात पर भी इतराता था कि वो नमाज पढ़ लेता है, रोज़े भी रख लेता है। उसके लिए यही फख्र कम नहीं था कि उसने आज़ाद माहौल में परवरिश पाने के बावजूद वहाँ का रत्ती बराबर असर कबूल नहीं किया था। उससे कोई पूछता तो वो कहता कि हाँ, मैं ही बेहतरीन मुसलमान हूँ, मेरे दम से आज तक किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मैं इससे ज़्यादा और कर भी क्या सकता हूँ। नूर मोहम्मद एक मुत्तकी इंसान है, अल्लाह को मुत्तकी इंसान से बड़ी मोहब्बत होती है, मेरे लिए भी उनसे मोहब्बत करने के लिए यही खूबी काफ़ी है। वो एक बार फिर खामोश हुए थे। तकवा क्या है सर? उमर ने लाचार अंदाज में सवाल पूछा था। उसके सामने बैठा शख्स जो पहली मुलाकात में एक आम सा सफ़ेद फाम बूढ़ा था, अब यकदम एक आलिम बन गया था। उसके लफ्ज़ों में तासीर थी जो दिल पर वार करती थी। उमर खुद को उसके सहर में जकड़ा हुआ महसूस करता था। तकवा वो सीढ़ी है जो अकमलियत की तरफ ले जाती है। मुझे पता है अब आप पूछेंगे कि अकमलियत क्या है, मैं आपको इस सवाल का जवाब भी दूंगा। मेरी अहलिया ने खुदकशी की थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ नरमी वाला मामला रवा रखें, कि उसके उलझे हुए सवालात ने हमेशा मुझे सुलझी हुई राह दिखाई। उसकी अपनी ज़िंदगी एक सवाल के गिर्द घूमती रही, अकमलियत क्या है? उसने बहुत थ्रिलिंग ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन उसे जिस चीज़ की तलाश थी वो उसे ता ज़िंदगी ना मिली। वो कहा करती थी कि वो लम्हा जब रूह और जिस्म एक नुक्ते पर पहुंच जाते हैं तो अबदी सुकून हासिल होता है। उसे सुकून की तलाश थी। वो समझती थी कि यह सुकून उसे तब मिलेगा जब वो माँ बन जाएगी। उसने फ़र्ज कर लिया था कि औलाद का हुसूल ही माँ के लिए अकमलियत है। वो सोचती थी कि औलाद मिल जाने से ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी, उसकी मुती हो जाएगी, वो उसे उस मकाम पर अबदी सुकून हासिल होगा और वो अकमल हो जाएगी। वो उसके लिए अकमलियत के न जाने क्या मायने थे, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान इसी सवाल के ताकुब में पूरा जीवन गुजारता है, नई से नई राहें तलाश करता है, अपनी ख्वाहिशात के बेलगाम घोड़े पर बैठ कर सरपट दौड़ता चला जाता है, आरजू को जुनून, फिर लगन और फिर इश्क बना लेता है और फिर उसी के गिर्द तवाफ़ करता रहता है। दर्द से बेचैन होता है तो मरहम बना लेता है, फिर तजस्सुस और थ्रिल और मुहिम जू फितरत से बेकाबू होकर दर्द में पनाह ढूंढता है। हम सब ऐसा करते हैं। हमारी अबदी ख्वाहिश सुकून है और हम इसे जुनून में तलाश करते करते लुकमे अजल बन जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि हम चाहते क्या थे। हमारा आखिरी सवाल खुद से यही होता है कि हम यही चाहते थे जो हम करते रहे, और फिर हमसे बहुत से लोग इस सवाल का जवाब नफी में ही देते हैं। ये इंसान का ज़ाती मामला नहीं है, ये कुल इंसानियत का तजस्सुस है कि आखिर उसे चाहिए क्या। मैंने ये सीखा है कि वो अकमलियत का मारा हुआ है, उसे अकमलियत चाहिए। अब ये सवाल पैदा होता है कि अकमलियत क्या है। मैं अगर ये कहूँगा कि दीन की पैरवी में ही अकमलियत है तो आप फौरन मुझ पर हंसेंगे और मुझे तालिबान समझने लगेंगे। यही आजकल के मॉडर्न इंसान का अलमिया है। आजकल के साइंटिफिक दौर के हम सब इंसानों के लिए दीन, मज़हब सब पुरानी बातें हैं। हमें इनमें दखिया नूसियत नज़र आती है। हमें वो जवाब चाहिए जो साइंसी बुनियादों पर परखा और जांचा जा सके। अकमलियत रूह और जिस्म का एक नुक्ते पर आ जाना है। बुनियादी तौर पर जिस्म मादाए कसीफ है और रूह मादाए लतीफ़, ये दोनों एक नुक्ते पर नहीं आ सकते। लेकिन कुछ अवामिल ऐसे होते हैं जो ये नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाते हैं। वो लम्हा जब इंसान बेपनाह पुरजोश होकर खुश होता है तो उसे सुकून हासिल होता है जो उसे हल्का फुल्का कर देता है। उस वक्त उसे ऐसा महसूस होता है कि वो बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका है और हवाओं में उड़ रहा है। वो लम्हा जब आप किसी चीज को बहुत लगन के बाद हासिल कर लेते हैं। भूखे के पेट के लिए लुक्मा हलाल, इंसान की मोहब्बत में मुबतला इंसान के लिए महबूब से विसाल का लम्हा, किसी शौक के जुनून में मुबतला इंसान के लिए इनाम की वसूली का लम्हा, हुनर की बेपनाह दादो तहसीन का लम्हा, दर्द जहम में मुबतला माँ के लिए बच्चे की दुनिया में आमद, हालत नजा तड़पते सकते वजूद के लिए मौत की नवीद, सब अवामिल ही ऐसे हैं जो उसे बेपनाह सुकून देते हैं। ड्रग्स क्यों इतनी पॉपुलर हो गई है मगरिब में? नई नस्ल खुद को नशे में गुम करके आखिर क्या तलाश करती रहती है? वो अकमलियत ही तलाश करती है, वो पुरसुकून होना चाहती है। बेचैनी से चिढ़ होने लगी है उसे। ये लोग ड्रग्स में भी तो पहले थ्रिल, फिर बेचैनी और फिर सुकून तलाश करते हैं। वो अपने होश और हवास को नशे के पास रहन रख कर चंद घंटों का सुकून चाहते हैं, अबदी सुकून। उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं कि सुकून हासिल करने की चंद और चीज़ें भी हैं, ऐसी चीज़ें जिनमें इंसान अपने होश और हवास खोए बगैर भी पुरसकून हो सकता है, और तकवा भी सुकून देने की ही चीज़ है। ये आपके जिस्म को भारी नहीं होने देता, इसे रूह के हम वजन रखता है, इसे आलाइशों से बचा कर रखता है। यकीन कीजिए, आलाइशें नहीं होती तो आजमाइशें भी नहीं होती। वो ये सब बताते हुए किस कदर पुरसकून लग रहे थे, जबकि उमर के चेहरे पर ही नहीं हर उजू पर लाचारी तारी थी। आप बहुत मुश्किल बातें करते हैं सर, मैं बहुत आम सा इंसान हूं, मुझे इतनी मुश्किल फलसफियाना बातें समझ में नहीं आती। मेरे जैसे आम इंसान के लिए ये सब बहुत मुश्किल है, मादाए कसीफ, मादाए लतीफ, उनका एक मकाम पर आना। वो अपनी कम अकली का इतना खुला इतराफ करते हुए हिचकिचाया नहीं था। नूर मोहम्मद मुस्कुराए थे। सादा और आसान तरीन बात यह है कि दुनिया को अपनी हाजत समझें, रगबत नहीं। दुनिया सिफर है अगर सिर्फ ख्वाहिश है। इसे ख्वाहिश नहीं, ज़रूरत समझें, इसे जाए अमल समझें, इसे ज़रूरत बनाएं, इसे दीन की इकाई के साथ मिलाएं, इसे दस बनाएं। नूर मोहम्मद ने उसे सादा तरीन अंदाज में अपनी बात समझानी शुरू कर दी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि शहरोज इस्तेमाल किया जा रहा है? वो अपने बॉसेस की बहुत तारीफ करता है, और उसने तो हमसे जिक्र भी नहीं किया कि वो किसी सऊदी एनजीओ के साथ काम कर रहा है। आफ बिन सलमान का तो नाम भी कभी नहीं सुना मैंने उसके मुंह से। किसी इंटरनेशनल चैनल के साथ किसी जॉइंट वेंचर का जिक्र भी कभी नहीं किया उसने। मैंने तो उसके मुंह से कभी अहदे अलस्त का लफ्ज तक नहीं सुना। जारा ने ये सब बातें सुन लेने के बाद कहा था। वो अंकल आफाक, उनके बेटे नूर मोहम्मद के बारे में सुनकर अफसरदा तो हुई थी, लेकिन उसका तमाम अस्तराब और परेशानी शहरोज के मुतालिक सुनकर जाहिर हुआ था। सलमान की बातों ने उसे न सिर्फ हैरान बल्कि परेशान भी कर दिया था। वो मशकूक नहीं थी, लेकिन मुतजबजब ज़रूर थी। सलमान हैदर पुरसरार था, लापरवाह था, और अपने मुतालिक कभी खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन वो झूठा भी नहीं था, और जारा को इस बात का यकीन था कि वो झूठ नहीं बोलता। सीक्रेसी उनकी पहली शर्त होती है। उसने अगर अपने घर वालों से भी जिक्र नहीं किया तो यकीनन ये उसकी जॉब की शरायत में से एक रही होगी, यानी उसके एग्रीमेंट का हिस्सा रही होगी। लेकिन ये फील्ड के लोगों के लिए इतनी ढकी छुपी बात भी नहीं है। मेरे कहे को मुस्तनद समझो। मेरे पास उन सब लोगों की लिस्ट है जो इस प्रोजेक्ट में शहरोज की मावनत कर रहे हैं। वो ऑफ बिन सलमान के साथ काम कर रहा है, ये बात मेरे अलावा भी कुछ लोग जानते हैं। शहरोज के बॉस रिजवान अकरम भी उनमें से एक हैं। उनका नाम तो सुना ही होगा ना तुमने, वो कह रहा था। जारा कुछ नहीं बोली। शहरोज अपनी जॉब के मुतालिक बात कम ही करता था, वो सिर्फ कामयाबियों के मुतालिक बात करता था। एक डेढ़ साल से तो वो सिर्फ इन बातों पर ध्यान देता था जिनमें उसकी तारीफ और खुदनुमाई का पहलू ज्यादा निकलता था। जारा ने सर हिलाया। रिजवान अकरम का नाम उसने सुन रखा था। दरअसल शहरोज से पहले ये प्रोजेक्ट मुझे ऑफर किया गया था। मैं पहले से ही एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा था जो नूर मोहम्मद से मुतालिक थी। कुछ वजूहात की बिना पर मैंने ये प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया था। रिजवान अकरम मुझे बहुत इसरार करते रहे हैं कि मैं उनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ ज़रूर करूँ, लेकिन मेरा दिल जब किसी चीज़ से उचाट हो जाता है तो फिर मैं उसे नहीं कर पाता। मैंने अपना प्रोजेक्ट भी अधूरा छोड़ दिया था और रिजवान साहब ये बात जानते थे। वो जानते थे कि मेरी इस मौजू पर काफ़ी रिसर्च है। वो मेरी डॉक्यूमेंट्री के कॉपीराइट्स मुझसे लेना चाहते थे। मेरे इनकार के कुछ अरसे बाद औफ बिन सलमान नामी एक शख्स ने 3 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को काफ़ी खतीर रकम पर हायर किया था। शहरोज उन 3 लोगों में से शामिल है। वो उसे उसके हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद ये कैसे कह सकते हैं आप कि शहरोज को ट्रैप किया जा रहा है? वो इतनी मेहनत करता है, अपने काम के लिए दिन रात का फर्क भी नहीं देखता। उसके अंदर कुछ पोटेंशियल तो होगा ना जो उसे इतने लोगों में मुंतखब किया गया है। वो अब बेहद मोतदिल लहजे में बात कर रही थी, लेकिन कन्फ्यूजन अभी भी आंखों से टपक रही थी। मेहनत की बात मत करो, मेहनत सब कर लेते हैं। शहरोज को इस बुनियाद पर नहीं चुना गया। शहरोज ने ये सौदा मेहनत या रुपए की बुनियाद पर नहीं किया, बल्कि उसकी ख्वाहिश शोहरत है। उसके खरीदने वालों ने यह बात भांप ली थी कि वो शोहरत की खातिर आंखें बंद करके बहुत दूर तक जा सकता है, इतना दूर कि जहां झूठ और सच का फर्क खत्म हो जाता है। इंसान अपने घर वालों को भूल सकता है, अपनी तरजीहात बदल सकता है और किसी की भी अंधी पैरवी कर सकता है। बात तुम भी जानती हो कि शोहरत के सामने शहरोज को कोई भी नजर नहीं आता, कोई भी नहीं। उसने आखिरी 3 लफ्जों पर जोर देते हुए जुमला मुकम्मल किया था। जारा कुछ नहीं बोली थी। उसने सलमान की किसी बात की तर्दीद नहीं की थी। ये खदशात तो उसको भी डराते थे कि शहरोज के लिए हर चीज, हर शख्स और हर जज्बा शोहरत के बाद आता था। आपने मुझे परेशान कर दिया है। शोहरत की ख्वाहिश कोई गुनाह तो नहीं है, तो फिर ये सब शहरोज के साथ ही क्यों? वो आदत के मुताबिक फौरन ही बेदिली का शिकार होने लगी थी। शोहरत की ख्वाहिश वाकई गुनाह नहीं है। हम सबके अंदर यह ख्वाहिश मौजूद होती है, लेकिन इस ख्वाहिश की खातिर इतना आगे चले जाना कि आपके आसाब ही मफलूज हो जाएं, अच्छे बुरे का फर्क मिट जाए, गुनाह सवाब की तख़सीस ना रहे, तो फिर ये गुनाह ही है। मैं तुम्हें कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जान लें जारा बीबी कि ये एक घोरक धंधा है जिसको समझना इतना आसान नहीं है। मैंने बताया ना कि एक ब्रिटिश नॉ मुस्लिम नावलिस्ट नूर मोहम्मद हैं जो एक नावल अहदे अलस्त लिख रहे हैं, जबकि एक फोटोग्राफर औफ बिन सलमान एक डॉक्यूमेंट्री अहदे अलस्त पर काम कर रहा है। दोनों का मकसद एक ही है। दोनों ही वजाहत करना चाहते हैं कि दीन इस्लाम एक सच्चा मजहब है और उसे दिया गया दहशतगर्दी का लेबल सिर्फ बोहतान है, लेकिन दोनों का तरीका मुख्तलिफ है। यही मेरा और शहरोज मुनव्वर का हाल है। हम काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा तरीक़े कार मुख्तलिफ है। आप दोनों में गलत कौन है? जारा ने एक बार फिर उसकी बात काट दी थी। सलमान ने उसका चेहरा देखा। इसका फैसला तुम करोगी डॉक्टर, हर बात मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, इस बार दिमाग से फैसला करना। कुदरत बेवकूफ़ों को भी अकलमंदी से फैसला करने का एक मौका ज़रूर देती है। यही मौका दुनिया में उनके मकाम का तायुन करता है। यही मौका वो फसील होता है जो कामयाबी और नाकामी के दरमियान डट कर खड़ा हो जाता है। जारा उसका चेहरा देखती रह गई थी। उसे फैसला करना आता ही कब था? जारा कुछ कह रही थी। वो सहपहर का निकला दोबारा मगरिब के वक्त घर आया था। गर्मियां थी सो मगरिब भी 7 बजे के करीब होती थी। अंधेरा फैल चुका था और साथ ही बिजली जा चुकी थी। अम्मी इन्वर्टर पर छोटा सा बल्ब रोशन किए बरामदे में बैठी हाथ में तस्बीह लिए नमाज के बाद वाली तस्बीहात पढ़ रही थी। ये उनका रोज का मामूल था, लेकिन उनका सवाल बहुत ताव दिलाने वाला था। वो उनके करीब ही बैठकर टी शर्ट की आधी आस्तीनों को मजीद ऊंचा करने लगा। अम्मी ने बैठे बैठे ही हाथ बढ़ाकर पेडेस्टल फैन का रुख उसकी जानिब मोड़ा था। उसने खाना खा लिया था? उसे शामी कबाब पसंद आए? अम्मी उसके तासुरात देख भी चुकी थी, फिर भी मुसलसल सवाल कर रही थी। उसने उकता कर उन्हें देखा। अम्मी, कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं आपका बेटा नहीं, आपकी बहू हूं, जिसे आप हर वक्त खिंच खिंच करके जिच किए रखती हैं। उसने आदत के मुताबिक उनके गंदम सवाल का चना जवाब दिया, फिर उठकर पंखे के सामने अपने लिए चारपाई बिछाने लगा। अम्मी कुछ नहीं बोली थी, बल्कि सुकून से तस्बीह खत्म करके उन्होंने उसे दरवाजे के ऊपर लगे कील पर टांग दिया और फिर उसके साथ उसी की चारपाई के करीब बैठने आ गईं। उसने उनके लिए सिमट कर जगह बनाई थी। वह आसमान को तक रहा था और अम्मी उसको तकने में मगन थीं। वो कुछ उलझा उलझा सा नजर आता था। तुम इतनी जल्दी चिढ़ने क्यों लगे हो? मैं तो आदतन सवाल कर रही थी। क्या करूं, कोई बेटी नहीं है तो जो भी अच्छे से बात करता है उसी से लगाव हो जाता है। तुम्हें तो पता है मैं फितरतन मोहब्बत करने वाला इंसान हूं। अम्मी उसे मुस्कुराते हुए वजाहत दे रही थी। सलमान ने उन्हें चौंक कर देखा। यही वजाहत तो वो भी अभी देकर आया था। मत किया करें अम्मी, मोहब्बत के मतलब नहीं बदले, अंदाज बदल गए हैं। मोहब्बत अब हाजत नहीं, आदत हो गई है। लोग फितरतन मोहब्बत करने वाले को मशकूक निगाहों से देखते हैं। कोई बात हुई है क्या? जारा ने कुछ कहा? अम्मी की सुई अभी भी जारा पर ही अटकी थी। उसने आपकी और मेरी बातें सुन ली थी। जब खाना खाते हुए आप आमना की बातें कर रही थी, वो काफी बुरा मान गई। अम्मी ने उसकी बात काटी। बुरा क्यों मान गई? क्या वो तुम्हें नापसंद करती है? अम्मी वहां से कोई चीज उठाएं और मेरे सर में मार दें, वो इंतहाई चिढ़कर बोला था। फट जाएगा बेटा जी, अम्मी मुस्कुराई थी। वो दोनों बाज़ोकात ऐसे बातें करते थे जैसे हम उम्र दोस्त हों। फट ही रहा है अम्मी जी, आपकी इंटेलेक्चुअल बातें सुन सुनकर, वो उसी अंदाज में बोला। अच्छा अब नहीं बोलूंगी, आओ मैं दबा देती हूँ सर, वो लाड से बोली थी। और ऐसे लाड के मजाहरे बहुत ही कम आए थे उसकी जिंदगी में। अम्मी उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी थी। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए। पंखे की घरर घरर के अलावा दूर किसी के घर में जनरेटर चलने की आवाजें माहौल में इर्तियाज बिखेर रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरी किस बात से आपको यह गलतफहमी हुई कि डॉक्टर जारा दरअसल आमना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जारा आमना नहीं है, उसने तमहीद बांधी थी। अम्मी उसके बालों को सहलाती रही थी। जारा इंगेज्ड है अम्मी, आपको पता है उसका मंगेतर कौन है? शहरोज मुनव्वर, उसने अपनी जानिब से इंकशाफ किया था। अम्मी की उंगलियां लम्हा भर को थमी थी। उन्हें नहीं याद आया था कि वो किसका जिक्र कर रहा है। शहरोज मुनव्वर, उन्होंने सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। ये सब आफाक साहब की बेटी के ससुराली रिश्तेदार हैं अम्मी। इंकशाफ अब मुकम्मल हुआ था और अम्मी के चेहरे पर असल हैरानी भी अब ही चमकी थी। शहरोज मुनव्वर वही लड़का है जिसे रिजवान साहब ने मेरे बाद अप्रोच किया था। मेरा ख्याल है ये बात मैंने आपको बताई थी, वो उन्हें याद करवाने की कोशिश कर रहा था। अम्मी ने सर हिलाया। शायद, पता नहीं, वो इतना ही कह सकी। जारा और उसके मंगेतर का जिक्र उन्हें बावर करा गया था कि उनका अंदाजा गलत था। अब सलमान से ये पूछना भी बेकार था कि वो शहरोज को पहले से जानता था या जारा को। वो समझ गई थी कि उनके बेटे की दिलचस्पी जारा में थी न शहरोज में, बल्कि उसकी दिलचस्पी अहदे अलस्त में थी। अम्मी, मैं आपको कुछ बातें तफसील से बताना चाहता हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। सलमान उठकर बैठ गया। अब बहुत दिन हो चले थे अम्मी से बहुत सी बातें करने के लिए। अम्मी को इस सारे मामले की तब से खबर थी जब वो आफाक साहब से मिलकर उन्हें मौसूल होने वाले पोस्ट कार्ड्स देख कर आया था। आफाक साहब के साथ उसकी शनासाई उस दिन के बाद से दोस्ती में बदल गई थी। वो अक्सर औकात उनको फ़ोन कर लिया करता था, सिर्फ ये जाँचने परखने को कि आया नूर मोहम्मद की जानिब से दोबारा कोई राबता किया गया या नहीं। अगरचे दोबारा ऐसे कोई कार्ड्स वगैरह नहीं मिले थे, लेकिन एक तजस्सुस और हमदर्दी उसे इस खानदान से जोड़े रखता था। आफाक साहब भी उसे काफ़ी अहमियत देने लगे थे और ख़ुद भी उसे फ़ोन करते रहते थे। उन्हीं दिनों अम्मी को उसने ये सब बातें बताई थीं, इसीलिए वो भी आफाक साहब की फैमिली के मुतालिक काफ़ी तफसील से जानती थी। जब इमामा की शादी हुई थी तब भी बतौर ख़ास आफाक साहब ने उसको अम्मी समेत मदु किया था, लेकिन वो तकरीब में जा नहीं पाई थी। मगर वो जानती थी कि उनका बेटा प्रोफेसर आफाक साहब के साथ काफ़ी गहरे मरासिम रखता है। नूर मोहम्मद, इमामा और आफाक साहब, वो सबको नामों समेत जानती थी, लेकिन उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि जारा, जिसे वो आमना समझती ही नहीं बल्कि पुरयकीन भी थी कि वही उनके बेटे की पसंद है, दरअसल वो भी अहदे अलस्त का हिस्सा थी। उन्हें अपने बेटे की सरगर्मियों पर कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ था, लेकिन बहैसियत माँ वो वाकई चाहती थीं कि उनका बेटा अब शादी कर ले। सो दिल ही दिल में उन्हें इस बात पर दुख तो हुआ, کہ زارا بھی وہ لڑکی نہیں تھی جو مستقبل قریب میں ان کی بہو بن سکتی تھی، لیکن ابھی وہ اس دکھ کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے بیٹے کو فی الوقت ماں کے روپ میں ایک سامع چاہیے تھی، سو انہوں نے سلمان کی باتوں میں دلچسپی لینے کا فیصلہ کیا۔ یا الہی، میں واقعی تیری نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکتا۔ تو مجھے وہاں وہاں سے نوازتا ہے جہاں میری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ نور محمد اپنے دل میں تشکر کا ایک طوفان ابلتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے نماز عشاء سے فراغت کے بعد نوافل بھی ادا کر لیے تھے اور روٹین کی تسبیحات بھی پڑھ لی تھی، لیکن جی نہیں بھرا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ مصلے پر بیٹھے رہیں اور رب کا شکر ادا کرتے جائیں۔ بہت دن کے بعد وہ اتنے پرسکون ہوئے تھے کہ ان کے وجود سے ان کی خوشی کا ہر رنگ چھلک رہا تھا۔ وہ اب واقعی چاہتے تھے کہ ان کا آخری ناول اشاعت کے مرحلے سے گزر کر پبلک تک پہنچ جائے۔ ایک طویل عرصے بعد وہ اس ناول کی اشاعت کے لیے اتنے ہی پرجوش تھے جتنا کہ اپنے پہلے ناول کے لیے تھے۔ سلمان حیدر نے اپنا سارا کام مکمل کر کے انہیں ای میل کر دی تھی۔ دوسری طرف نور محمد کے بہنوئی سے مل کر بھی وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ اچھا شخص تھا اور ان کی ہر ممکن مدد کے لیے حامی بھر کر گیا تھا۔ ان لوگوں کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا جو ان کی مدد کے لیے مخلص اور پرجوش تھے۔ سلمان حیدر کے بعد عمر منور نے بھی ان کے دائرے میں داخل ہو کر ان کی طاقت میں اضافہ کیا تھا۔ وہ معاملات جو کچھ سال پہلے بنتے بنتے بگڑ گئے تھے، بالآخر درست سمت میں چلنا شروع ہو گئے تھے، اسی لیے وہ کافی دن کے بعد کافی مسرور نظر آتے تھے۔ انہوں نے وال کلاک کی طرف دیکھا، ان کے روم میٹس کی واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، لیکن یہ طے تھا کہ وہ سونے کی غرض سے رات کے کسی پہر ہی صحیح مگر واپس آتے ضرور تھے۔ ان کا دل چاہا کہ وہ سب کے لیے اچھے سے کھانے کا اہتمام کریں۔ انہوں نے جانا ماس کو تہ لگا کر اس کی جگہ پر رکھا اور پھر سیڑھیاں اتر کر کچن میں آ گئے۔ اب مارکیٹ جانے کا وقت نہیں تھا کہ وہ کچھ لا پاتے، سو فریج میں جو کچھ بھی انہیں میسر تھا انہوں نے اسے کاؤنٹر پر نکال کر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ سبزیاں تھیں، سفید چنے کا ٹن موجود تھا، پنیر کے کیوبس تھے، سینڈوچ بریڈ بھی موجود تھی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پکایا جائے۔ ان کے تینوں روم میٹ بلا کے خوش خوراک تھے اور چکن مٹن کے دلدادہ بھی۔ ان کے لیے صرف سبزیاں پکانا انہیں سزا دینے کے مترادف تھا۔ انہوں نے کچھ دیر سوچ بچار کے بعد کارڈلیس اٹھایا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ زین العابدین کو فون کر کے اس کی واپسی کا وقت پوچھ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آتے ہوئے ترکش قصاب سے حلال چکن لیتا ہے۔ وہ ابھی اس کا سیل نمبر ہی ملا رہے تھے کہ داخلی دروازے کا قفل کھلنے کی آواز آئی۔ انہوں نے گردن لمبی کر کے دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ لمبی عمر ہے آپ کی، میں آپ کو ہی فون کرنے والا تھا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ زین العابدین اندر آ گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں سلام کیا تھا اور پھر ہال میں پڑے کاؤچ پر گر گیا تھا۔ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ مجھے یاد کر رہے تھے برادر، میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، وہ وہیں نیم دراز بولا تھا۔ نور محمد نے فون کو اس کی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ میں ڈنر تیار کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، بہت دن ہوئے آپ لوگوں نے میرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، آپ کچھ مشورہ دیں میں کیا بناؤں۔ میرے پاس یہ سبزیاں ہیں اور بینز، پنیر ہے اور کچھ بریڈ سلائسز بھی، وہ اپنے دھیان میں مگن بول رہے تھے۔ ان کے رویے میں خوشگوار تبدیلی آئی تھی۔ برادر، میں تو دو گھنٹے بعد کارڈف کے لیے نکل رہا ہوں، میرے باس نے مجھے اپنے وہاں کے آفس میں ٹرانسفر کر دیا ہے، میں ڈنر نہیں کر پاؤں گا، وقت کم ہے اور کام زیادہ، سامان بھی سمیٹنا ہے۔ وہ تھکا ہوا لگتا تھا۔ نور محمد نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کارڈف ٹرانسفر، ایسے اچانک؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ اچانک نہیں ہے، کافی دن سے باس سے سیلری بڑھانے کی بات چل رہی تھی، وہ چاہتا ہے میں کارڈف چلا جاؤں تو وہ انکریمنٹ لگا دے گا، مجھے تو اسی سے غرض ہے، میں نے حامی بھر لی، وہ اسی انداز میں بولا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں پہلے؟ نور محمد نے شکوہ نہیں کیا تھا، وہ فقط حیران تھے۔ بتانے والی بات تھی ہی نہیں برادر، بس اب آپ کے وطن میں دل نہیں لگتا، میں جلد واپس چلا جاؤں گا، میرا رزق اتنا ہی تھا ادھر، اس نے گردن موڑ کر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ میں کافی بناتا ہوں، آپ اپنا سامان سمیٹ لیں۔ نور محمد نے اس کی بات پر کوئی تاثر ظاہر کیے بنا کہا تھا۔ وہ کافی میکر کی طرف مڑے تھے اور زین العابدین سیڑھیوں کی جانب چل دیا تھا۔ कॉफी बनने में चंद मिनट ही लगे थे। वो मग के हमरा जब कमरे में पहुंचे तो जैन अपना बैग तैयार कर चुके थे। उन्हें उससे इतनी फुर्ती की तवक्का नहीं थी। अगरचे उसका सामान चंद कपड़ों के जोड़ों पर ही मुश्तमिल था, लेकिन उनको समेटने में भी उसने जिस तेजी का मजाहरा किया था वो नूर मोहम्मद के लिए बाइस से हैरत थी। मैं आपको अपनी जिंदगी में हमेशा एक मोहसिन के तौर पर याद रखूंगा। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, वो फॉर्मल अंदाज में जुमले बोल रहा था। नूर मोहम्मद पहली बार मुस्कुराए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो कह रहे हैं वही सच हो। उनकी बात पर जैन ने उनको बगौर देखा मगर मुंह से कुछ नहीं बोला था। वो पहले भी एक दूसरे को कम ही कुरेदते थे। उन दोनों ने खामोशी से कॉफी खत्म की थी। नूर मोहम्मद उसको खाली मग मेज पर रखता देखकर उठे थे, फिर उन्होंने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला था। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक हदिया है, उन्होंने जैन का हाथ पकड़कर उसे कुछ थमाया था। उसने हैरानी से अपने हाथ की तरफ देखा। ये क्या है, वो पूछ रहा था। नूर मोहम्मद ने उसके हाथ पर एक यूएसबी ड्राइव रख दी थी। ये वही चीज है जिसने आपको मेरे जैसे खुश्क इंसान के साथ इतना अरसा बांधे रखा, तामूर नसार, वो सादा से अंदाज में उसका मुकम्मल नाम लेकर बोले थे। जैन ने चौंक कर उनका चेहरा देखा। उसे अपनी हैरानगी छुपाने में चंद लम्हे लगे थे, लेकिन बहरहाल वो भी एक काइया आदमी था, इसलिए खुद को संभाल लिया था। उसके वहमो गुमान भी नहीं था कि नूर मोहम्मद कभी उसके असल को पा सकेंगे। नूर मोहम्मद ने दिल ही दिल में सलमान का शुक्रिया अदा किया जिसने उन्हें ऑफ बिन सलमान के साथ काम करने वाले लोगों की एक लिस्ट भेजी थी। उस लिस्ट में ही उन्हें तामूर नसार की तस्वीर और नाम देखने को मिले थे, इसीलिए वो जैनुल आबिदीन की हकीकत पहले से जानते थे। आप जानते थे मुझे, यानी मैं खुद को बिला वजह एक अच्छा अदाकार समझता रहा, उसने पेशा वराना मुस्कुराहट होंठों पर सजाई थी। आप एक अच्छे अदाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है तामूर। आप बस अभी ना तजुर्बाकार हैं, इसलिए आपने मेरे सफेद बालों का जिम्मेदार धूप को समझ लिया, हालांकि मेरा दावा है कि यह तजुर्बे की देन है। नूर मोहम्मद उसी के अंदाज में मुस्कुराए थे। बेशक बेशक, मैं मानता हूं आप बेहद तजुर्बेकार हैं, वो जरा भी शर्मिंदा नहीं था। आपने ये कैसे सोच लिया कि आप मेरे घर में रहते हुए मेरे दोस्त औफ बिन सलमान के इतने अहम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और मुझे कानो कान खबर भी ना होगी, वो मुसलसल मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। आप इतने बाखबर रहे तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं, तामूर के लिए ये सवाल अहम था। मैं चाहता था कि आप जो काम करने आए हैं उसे पूरी ईमानदारी से, खुली आंखों और होशमंदी के साथ अंजाम दें। हमारे रास्ते बेशक अलग हों, लेकिन हमारा मकसद एक ही था। मैं भी यहाँ कुछ अरसा पहले अपने अंदर उठने वाले सवालात का जवाब ढूंढने आया था, और आप भी यही करने आए थे। मुझे किसी ने नहीं रोका था तो मेरा भी ये फर्ज बनता था कि मैं आपकी मावनत करूं, वो तामूर के सामने बैठकर उसे बताने लगे थे। शुक्रिया, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा सर, आप इस्लाम की असल शक्ल से बहुत दूर निकल गए हैं। आप रेडिकलाइज्ड हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपकी नीयत गलत है, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि आपका तरीका दुरुस्त नहीं है। आप दीन को समझ नहीं पाए, तासुफ उसके हर लफ्ज से टपकता नजर आया। तामूर, इसका फैसला इतनी उजलत में मत कीजिए। आपने मेरे नॉवल का नाम सुना है, उसे पढ़ा नहीं है, एक दफा उसे पढ़कर देख लीजिए। ये नन्ही सी डिवाइस मेरे तजुर्बे का निचोड़ है तामूर, ये अहदे अलस्त है। आप अगर वाकई मेरे तजुर्बे के मोतरिफ हैं तो आप इसके एक एक लफ्ज का एतराफ़ भी करेंगे। इसमें वो सब मवाद है जो मैं अब तक इस मौजू पर जमा करता रहा हूँ। मैं चाहता हूं आप इसे अपने हमराह ले जाएं और फुर्सत से इसकी जांच करें। तामूर ने उनकी बात पर हाथ पर रखी डिवाइस देखी और फिर वो मुस्कुराया। उसने वो डिवाइस दोबारा नूर मोहम्मद की हथेली पर रख दी। यकीन कीजिए सर, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन प्रोफेशनल मामलात मैंने हमेशा दिमाग से निपटाए हैं और सुलझाए हैं। यह आप अपने पास रखें, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम मैं बखूबी कर चुका हूं। मुझे इस अहदे अलस्त की जरूरत नहीं है। मेरे लिए आपके नजरियात रेडिकल थे और रेडिकल ही रहेंगे। ऐसे नजरियात दुनिया के लिए आउटडेटेड हो चुके हैं। दुनिया इन्हें वायरस समझती है। आप भी जीत का ख्याल तर्क कर दीजिए। वो अब बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान के रूप में ढल कर उनके सामने खड़ा था। एक ऐसा इंसान जो शातिर था, जहीन था, काइया था। उसके जुमले में जुमानी इशारा था। इसका फैसला वक्त करेगा। आप मेरे मुकाबिल हैं। मैं अपनी जीत का दावा नहीं करता, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं मरते दम तक आपको भी जीतने नहीं दूंगा। लेकिन मैं अभी बहस में नहीं पड़ना चाहता। आप सफर के लिए निकल रहे हैं, आपको परेशान करके मैं भी परेशान रहूंगा। नूर मोहम्मद ने भी वाकई बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। उन्हें इंसानों के साथ अपने मामलात निपटाने आते थे। वक्त फैसला कर चुका है सर, आप ये बाजी हार चुके हैं। अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। आप जिस शख्स की खातिर इतना तरद्दुद कर रहे हैं, वो दुनिया के लिए ही नहीं, उसके खानदान वालों के लिए भी काबिल कबूल नहीं रहा। एक दहशतगर्द की जरूरत किसी को नहीं होती। ऐसे शख्स को दुनिया बाद में धुतकारती है, घर वाले पहले धुतकार कर दरवाजे बंद कर लेते हैं। नूर मोहम्मद के लिए दरवाजे बंद हो चुके, इसलिए अब आप इस नॉवेल को रद्दी के भाव बेच डालिए। मुझे अफसोस है आपकी मेहनत जाया होने पर। उसके लहजे में इतनी इस्तकामत थी कि नूर मोहम्मद चुप रह गए थे। मुझे तुमसे बात करनी है उमर। शहरोज ने 3 दिन बाद उमर से बात करने का फैसला किया था। माहौल पर छाया बदगुमानी का गुबार काफी हद तक छट चुका था। उनमें से किसी के दरमियान भी दोबारा कोई बहस नहीं हुई थी। उमर भी काफी पुरसकून दिखता था और रूटीन के मुताबिक इमामा और वो डिनर करने चाचू के घर पर ही आ रहे थे। चाचू ने भी ऐसी कोई बात नहीं की थी और चची भी इमामा के पहले की तरह लाड उठा रही थी और इस बात का ख्याल रख रही थी। शहरोज की वापसी के दिन करीब थे। उसे 1 हफ्ते के लिए आयरलैंड भी जाना था और वो जानता था कि उमर से हतमी बात करना जरूरी है। उसकी जिद्दी तबीयत से बखूबी वाकिफ था और उसे अंदाजा था कि उमर की खामोशी तूफान से पहले की खामोशी है। वो उमर को एक बचकाना और खतरनाक कदम उठाने से रोकने की मुकम्मल कोशिश करना चाहता था। कर लो बात, इजाजत लेने की क्या जरूरत है। उमर को भी जैसे अंदाजा था कि शहरोज ऐसे आसानी से जान नहीं छोड़ेगा, वो मुस्कुराते हुए बोला था। डिनर के बाद मम्मी और अबू सिटिंग हॉल में बैठकर उमर की शादी की मूवी देखने लगे थे। इमामा भी उनके साथ ही बैठ गई थी, जबकि वो दोनों बेडरूम में आ गए थे। पहले वादा करो जज्बाती नहीं होगे। शहरोज ने उसके खुशगवार मिजाज को देखते हुए पहले ही शर्त आयद की थी। वो उसके सामने बैठ के करीब पड़े काउच पर बैठ गया था। मैं वादा नहीं कर सकता, न जाने तुम क्या बात करने वाले हो, किसके मुतालिक करने वाले हो। उसने भी उसी के अंदाज में जता दिया था। मुझे इमामा के भाई के मुतालिक बात करनी है उमर, उसने कहा। वाकई, क्या तुम्हें यकीन है कि इमामा का कोई भाई है। इस बात का यकीन तो खुद इमामा साहिबा को भी अब नहीं रहा। वो आम से अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन ये एक भारी भरकम तंज था। शहरोज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये उन दोनों की आदत थी, जब एक तंजिया अंदाज अपनाता था तो दूसरा तहम्मुल से काम लिया करता था। मैं नूर मोहम्मद की बात कर रहा हूँ उमर। अच्छा, तो यूं कहो ना, तुम एक पाकिस्तानी दहशतगर्द की बात करना चाहते हो। कर लो भाई, कर लो, इजाजत है। ये दूसरा भारी भरकम तंज था। शहरोज ने बमुश्किल अपनी खफगी को जाहिर होने से रोका। तुम कुछ भी कहो, किसी भी अंदाज से कहो उमर, लेकिन यही हकीकत है कि नूर मोहम्मद एक दहशतगर्द है। मैं ये नहीं कहता कि उसने कत्ल किए होंगे या वो धमाकों में मुलव्विस होगा, लेकिन वो उन अनासिर के साथ रह रहा है जिनके मकासद न सिर्फ आलमी अमन के लिए खतरा बल्कि इस्लामी ममालिक के लिए भी नापसंदीदा हैं। ये लोग रेडिकलाइज्ड सोच रखते हैं। इनकी फंडामेंटलिस्ट सोचें इस्लामी अकदार के मुनाफी हैं। ये न सिर्फ अपने अपने मुल्क की बदनामी का बायस हैं, बल्कि ये इस्लाम के उसूलों के भी खिलाफ चल रहे हैं। शहरोज ने अपनी बात खुल कर की और वजाहत दी। मुझे तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनकर दुख हो रहा है शहरोज। फंडामेंटलिज्म किसे कहते हो तुम? ये रेडिकलाइज्ड सोच क्या है? वो से तक रहा था। शहरोज को उससे बहस बराए बहस नहीं करनी थी। उसे दिल ही दिल में उमर के अंदाज से चिढ़ हुई थी। यही मुसलमानों की बिला वजह की तंग नजरी, छोटी छोटी बातों में मजहब की बिला वजह की मदाखलत, और क्या? वो नाक चढ़ाकर बोला था। छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें लगती हैं तुम्हें? उमर को हैरानी हुई थी। तुम्हें पता है यहाँ औरत का सर ढकना भी रेडिकलाइजेशन में शामिल हो गया है। ऑफिस औकात में गर्लफ्रेंड को 20 मिनट की कॉल करने पर कोई नहीं टोकता, लेकिन नमाज के लिए 10 मिनट का ब्रेक नहीं दे सकते। और कुछ इलाकों में मुसलमान रोजा नहीं रख सकते क्योंकि बाकी आबादी के लिए वो रेडिकलाइजेशन हो जाती है। दाढ़ी फैशन के लिए रख लो तो कोई बात नहीं, उसे सुन्नत रसूल का नाम देना रेडिकलाइजेशन है। आप वेजिटेरियन हैं तो आप पोर्क को नापसंदीदा करार दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आप इसे हराम नहीं कह सकते। आप और ऑर्गेनिक चिकन मांग सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि आपको हलाल चिकन चाहिए तो आप फंडामेंटलिस्ट हैं। इस दुनिया के दोहरे मयार हैं ये सब और कुछ नहीं। और खुदारा, कोई भी नई टर्म जब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किए जाने लगती है तो इसके बारे में एहतजाज भी नहीं कर सकते तो ना करो, लेकिन उसे इस्तेमाल तो मत करो। हैरत इस बात पर होती है कि ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा बल्कि पाकिस्तान में भी हो रहा है। वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट की गर्दान हो रही है। लोग हर दूसरे मजहबी शख्स को रेडिकल करार देने पर तुल गए हैं। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला था। शहरोज ने गहरी सांस भरी। तुम इतने जज्बाती क्यों हो जाते हो, कभी तो तहमुल से बात सुन लिया करो, शहरोज ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा था। बिलाखिर उसे वो उमर नजर आ गया था जो कहीं खो गया था, वही जज्बातियत, वही जिद, वही अंधा जोशो खरोश। ये देखो मेरे हाथ, जोड़ता हूँ मैं तुम सबके आगे, तुम लोग मिलजुल कर मेरे माथे पर लिखवा दो कि मैं जज्बाती हूँ। मैं तो आज तक इस लफ्ज़ का मतलब भी नहीं समझ पाया, और ये तो बिल्कुल नहीं समझ पाया कि मुझे ये टाइटल दिया क्यों गया है। मेरा सच बोलना जज्बातियत लगता है तुम लोगों को? मेरा हक का साथ देना जज्बातियत लगता है, या फिर गलत को गलत कहने को जज्बातियत कहते हैं आप लोग? खुद तपा हुआ बोल रहा था। देखा, फिर हो गए ना जज्बाती। बात तो सुन लो मेरी, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो शहरोज। खिलाफ जरूरत और तवक्का काफी तहम्मुल का मुजाहरा किया गया था। उमर, बात ये नहीं है, बात यह है कि इस्लाम की शक्ल असल में हमने मिलजुल कर मस्क कर दी है। हमने दुनिया को ये साबित कर दिया कि हम जंगजू हैं, तंग नज़र हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं ना बाकी दुनिया को तरक्की करते देखना चाहते हैं। हम सब मस्जिदें बना बनाकर हलकान हुए जा रहे हैं। फ़िरका बनाना, फ़िरका मिटाना हमारा कौमी खेल बन चुका है। हम अपने मुल्क की 55% आबादी को इस्लाम के नाम पर महसूर करके अपनी कामयाबी और तरक्की का रास्ता रोक रहे हैं। हम औरतों को तालीम ना दिलवाकर मजहब के नाम पर ब्लैकमेल हो रहे हैं। यही वजह है कि हम बाकी दुनिया से पीछे रह गए हैं। रेडिकलाइजेशन चाट गई है मेरे मुल्क को। मुलायत ने मेरे मुल्क की बुनियादें खोखली कर दी हैं। तालबानाइजेशन ने घिस कर रख दिया है इसे। मजहब खा गया है मेरे पाकिस्तान को। शहरोज के चेहरे पर पाकिस्तान के लिए परेशानी छलक रही थी, जिसे देखकर उमर को मजीद ताव चढ़ाया। मजहब ने नहीं खाया पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों ने खुद ही खा लिया है पाकिस्तान को। हर इदारा इसमें शामिल है, मुल्ला, सियासतदान, फौजी, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट। सिर्फ मजहब को इल्ज़ाम क्यों देते रहते हो तुम लोग? तुम लोगों ने खुद मजहब का दलीम बनाकर उसे चौराहे में रख दिया है। सब मिलजुल कर इसी में मसाला शामिल करते जा रहे हैं। जिसका बस चलता है वो मजहब की नई शक्ल बनाकर खुद को इस्लाम का पैरोकार साबित करने पर तुल जाता है। एक शख्स कहीं से भी उठकर आता है और मजहब के नाम पर सब लोगों को ब्लैकमेल करने लगता है, बाकी सब भेड़ें उसके पीछे चलने लगती हैं। कोई नहीं पूछता कि ये जो बता रहे हो कुरान और हदीस में कहां दर्ज है। अपनी अपनी आसानी की खातिर सबने मिलजुल कर एक आसान तरीन मजहब को ऐसी शक्ल दे दी है कि बाकी दुनिया उसे रेडिकलाइजेशन कहने लगी है। और अंधे, लूले, लंगड़े सब भी मान चुके हैं कि हाँ, इस्लाम तंग नजरी का दूसरा नाम है। अब ये मत कह देना कि मजहब खा गया उस मुल्क को। अंधी तकलीद खा गई है इस मुल्क को। उमर अभी भी अपने मौकफ से एक इंच पीछे नहीं हटा था, और यही हाल शहरोज का था। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, यही सोच तो बदलनी है। अंधी तकलीद से ही तो निकालना चाहते हैं हम, यही तो समझाना चाहते हैं कौम को कि इस्लाम की 1400 साल पहले की राइज चीज़ों को 21वीं सदी में राइज करेंगे तो तरक्की की राह पर कभी गामजन नहीं हो सकेंगे। इस्लाम वक्त के तकाजों के मुताबिक ढलने को ज़रूरत करार देता है, और तंग नजरी से निकलना हमारी ज़रूरत है। हमें मुलायत से निकलने की ज़रूरत है। इस मुल्क को इन्वेस्टमेंट चाहिए, कारोबार चाहिए, आज़ादी चाहिए, सुकून चाहिए, वो हतमी अंदाज में बोला था। कि सब कुछ जो इस मुल्क को चाहिए क्या ये सब इस्लाम के दायरे से निकल कर मिलेगा? उमर ने साबिका अंदाज में सवाल किया था। दायरे से निकलने को कौन कम वक्त कह रहा है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और इस्लाम के दायरे से निकलने का तो मर कर भी नहीं सोच सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस्लाम को बदलना होगा, पुरानी दकियानूसियत से जान छुड़वानी होगी, रेडिकलाइजेशन का तौक गले से उतारना होगा। इस्लाम को ख़त्म नहीं करना, इसे ठीक करना है, शहरोज उसके अंदाज से जिज होकर बोला था। अजीब बात है, सब मुसलमान मिलकर इस्लाम को ठीक करना चाहते हैं, मुसलमान खुद ठीक क्यों नहीं हो जाते? उमर ने उसका चेहरा देखते हुए बहुत सादा से अंदाज में कहा था। उसे शहरोज की बातों से बहुत दुख पहुंचा था। शहरोज उसके सवाल पर लम्हा भर के लिए चुप रह गया था और फिर उसने दोबारा से हिम्मत पकड़ ली। उमर, मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें सिर्फ बताना चाहता हूं कि तुम गलत हो। तुम नूर मोहम्मद का साथ देखकर गलती करोगे, वो एक दहशतगर्द है, मेरे पास उसके खिलाफ सबूत हैं, वो वाकई गुआंतानामो बे में है। मैं सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रहा, मेरी कही एक एक बात हकीकत पर मबनी है। मैं बताना तो नहीं चाहता था लेकिन कोई और चारा भी नहीं है। दरअसल मैं एक एनजीओ के साथ मुंसलिक हूँ जो एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रही है। मैं प्राइवेटली एक दूसरे खबर रसां इदारे के साथ भी काम करता हूँ, वो बहुत अरसे से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का बुनियादी मौजू नूर मोहम्मद और उस जैसे लोग हैं जो दुनिया को रेडिकलाइज कर रहे हैं और इस्लाम और मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं। हमारी टीम सब काम तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है, हम एक बैनुल अक्वामी चैनल के जरिए बहुत जल्द इसे ऑन एयर कर देंगे, हकीकत सबके सामने आ जाएगी। मैं चाहता हूँ तुम मेरा साथ दो उमर, उस सफ़ेद फॉर्म बूढ़े की बातों में मत आओ, अपनी जानिब से उसने इंकशाफ किया था। मैं इदारे के साथ मुंसलिक नहीं हूँ शहरोज, लेकिन मेरा दिल कहता है वो सफ़ेद फॉर्म बूढ़ा सच कहता है। उनके अल्फाज व अंदाज में इस कदर तासीर है कि मैं दंग रह गया हूँ। अल्लाह ऐसी तासीर किसी नेक नीयत को ही दिया करते हैं। उनकी नीयत ठीक है, वो दीन को हमसे बेहतर समझ चुके हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे, उनके पास भी सबूत हैं। तुम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो जबकि वो नॉवेल लिख रहे हैं। तुम एक दफ़ा दोबारा उनसे मिलो तो मेरी बात से इत्तेफाक करोगे शहरोज, वो उसे आमादा करने की कोशिश कर रहा था। शहरोज को दिल ही दिल में बहुत अफसोस हुआ। तुम गलत कर रहे हो उमर, तुम जिसे फरिश्ता समझ रहे हो ना, वो शख्स बहरूपिये से बढ़कर है। ये नॉवेल जिसका वो राग अलाप रहे हैं, ये नॉवेल उन्होंने यूपीएल की खतीर फंडिंग से लिखना शुरू किया था। यूपीएल वही तंजीम है जिसे आज की दुनिया ईडीएल कहती है। तुम्हें ये बातें जो आज पता चल रही हैं ना, मैं ये बातें बहुत पहले से जानता हूँ। मुझे तो ये शक भी है कि वो बंदा मुसलमान हुआ ही नहीं है, वो तुम्हें मुझे और हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। उसे उमर पर गुस्सा आ रहा था और अब की बार वो अपने लहजे की खफकी को छुपाना नहीं चाहता था। उनके इरादे अच्छे नहीं हैं और तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है, उमर ने चिढ़कर इतना ही कहा था कि शहरोज ने उसकी बात काट दी। मेरी नीयत अच्छी नहीं है, मेरी, मैं जो सिर्फ एक नेक मकसद के लिए इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच हूं, मुझे क्या फायदा होगा इस सबसे? मैं तो सिर्फ दुनिया को इस्लाम की एक मुस्बत शक्ल दिखाना चाहता हूँ, इस्लाम का एक रोशन चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। मस्बत शक्ल, रोशन चेहरा? उमर ने उसकी आंखों में आंखें डाली थी। तो क्या इस्लाम की कोई मनफी शक्ल भी है, कोई तारीख रुख भी है? वो उससे पूछ रहा था। तुम दुनिया को दिखाने से पहले खुद को यकीन दिलाओ शहरोज कि इस्लाम का कोई रुख ऐसा नहीं है जिसकी वजाहत हमें दुनिया को देनी पड़े, कोई मनफी शक्ल ना कोई तारीख चेहरा। अगर कोई चीज मनफी है तो वो हम मुसलमान हैं, तुम हो, मैं हूं। बदलना ही है तो आओ खुद को बदल कर देखते हैं, अहदे अलस्त को समझ कर देखते हैं, वह बिल्तजाई अंदाज में बोला था। शहरोज ने उसे देखा और फिर तासुफ से सर हिलाया। वो उसे नहीं समझा सकता था, वो उसे कैसे समझा सकता था जब वो उसे ही गलत करार दे रहा था। उमर, इसमें कोई दरमियानी रास्ता नहीं है, तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ या अकेले रह जाओ, क्योंकि इमामा, उसके वालदैन, चाचू चची, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारी तरह अहमक नहीं है, पागलपन मत करो, शहरोज ने उसी के अंदाज में बोला था। कि अगर पागलपन है ना शहरोज, तो मुझे इस पागलपन से प्यार है, मैं नूर मोहम्मद से कमिटमेंट कर चुका हूं, मैं उनका साथ दूंगा, अब सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी तो भी मैं उनका साथ दूंगा, मैं उन्हें हक पर मान चुका हूं। उमर ने अपना अज़्म दोहराया था। शहरोज उसकी जानिब देखता रह गया। फिर उसने उसके चेहरे पर से नजरें हटा ली और सामने लगे वॉल क्लॉक की जानिब देखने लगा। उसे आज से पहले उमर पर कभी इतना गुस्सा नहीं आया था। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बात हतमी है, आज से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। उसने बिलाखिर अपना फैसला सुना दिया था। उमर चंद लम्हे उसके सपाट अंदाज पर गौर करता रहा और फिर उसने चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाई थी और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। मंजूर है, उसने बाएं हाथ का अंगूठा उसे दिखाते हुए कहा था। उनकी बाहिमी मोहब्बत उनके इनफरादी मकासद में तकसीम हो गई थी। वो जुदा जुदा हो रहे थे, तफरका फैलने लगा था, या शायद बहुत पहले फैल चुका था।